بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف کی غٹ دری مسئلے بیان دلے یو داعی تا مبلغ تا تسلی و چپو شجاعت او بہادرائی مسئلہ و رسو مسائب دو وجنا خلق دو انکار دو وجنا زڑا متانگوا ویو مسئلہ و جدائی مسئلہ بیانی اتاسو اتباع دما انزلو کئی دما انزلو مقابلہ کی دا اللہ در علی گلی شوی دین پا مقابلہ کی اچا خبر ممنی دا اللہ رب العزت دین عملی کی درم مسئلہ و زما انزلا اهم مسئلہ اغا توحید دے تعلق الہی دا اللہ مقابل دا زڑنا او دا ماحولنا او دا محبتنا لری کئی اللہ رب العزت سر تعلق جوڑ کئی دے مسئلو واقعات بیانی دلو نرستو دو مسئلو واقعات سر طور رسیدل اتباع دا منزلا واقع و یو دا شیطان او بل قوم لوط او پدریم مسئلہ دا توحید سلور واقعاتو آمخ کی بیان شو اوز دا موسیٰ علیہ السلام و سلام واقع ذکر کئی دا تسلائی دا پارا دا اولی مسئلی دا پارا موسیٰ علیہ السلام سنگا پا نرتوب و پا بہادرائی مسئلہ را سولی و زڑی نو تانگ کڑی نو زڑم تانگا و تسلی ساتا کامیابی بستاوی واقعیا لگا اگداوا داغی پاولنی آیات کی اجمال ذکر گئی موسیٰ دلائل راوڑل مسئلہ صفا بیان کڑا فرعونو دا فرعون سردارانو فرعونو دا فرعون سردارانو آغای چکم دنو مسئلہ و نمانلہ انکاریو کو آخری انجامو گورا فرعون و فرعونیان تباشو دغشان تھی مسئلہ بیان کا سامخیتا کار قسم فرعونیانی اللہ رب العزت پہ چکم دنو تباہ و برباد کی موسیٰ علیہ السلام دو قسم امتو یو امت دعوت و بل امت اجابت دو امت دعوت تذکرہ ترایت نمبر 137 یو سل و درشم پوریوا او دو امت اجابت تذکرہ اغا دیو صلح تا درشم نشورو کی گی و موسیٰ علیہ صلات و السلام دا ہر طرف نے امتحانات راغلیو اغای زڑنو تانگ کڑے نزڑم تانگاوا او مسئلہ بیان کا کامیابی وستاوی و موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون مقابلہ دیتا د تخزیبونو جنگ وی دا د ادیانو جنگ دی د قوانینو د تخزیب جنگ دی د ژوند د تیرولو د نظامونو جنگ دی فرعون دعوه کوي چې زمونږ نظام چې دی نو هغه صحیح دی او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هغه وی چې نا نظام بدالای نظام چې دی نو دا بدالای شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بدور بازغه کې ذکر کړی دی چې نظام جوړیږي نظامونه د دې منبع او چینا هغه درې خبرې وي یو نظام د تبایع والے وي دویم نظام د نجومیانو وی نجامینو او درم نظام د تمثل عالمی مثال والوی چه نظام جوړی سوک خط از مکه باندی ده گزمکه ده پار نظام او دستور جوړی یو ده ملت التبایعین چا آغا ده سیزون و طبیعت تاو گوری غدا مفید ده نو دا ده ضروری شی قانون دی شی او دا موزر ده نو دا ده ناجائز شی غیر قانونی دی شی حرام دی شی دا نظام ده تبایعین ده دای د طبیعت ته ګوري د اشیاو د سیزونو مزاجونو ته ګوري چې موږ لا دی وخت کې څه مفید دي او څه نقصان دي دویم چې کوم دنو نظام دی او ملت النجامین دی نجومیانو اغی سکر خراکا گی او بر عالم کی قرانات وی چه دو سیزونا یوزای شنوی کتا دا سی حالاتی و اغی دا غید وجنا زن خبر واجب کی او قانونی کی او زن خبر بندی کی حرامی کی حرام کی دا چې کم دنو ملت د نجامینو دی درم نظام دی د تمثل د عالمی مثال دی دنیا کی چې څه کیږي د دې لپاره مخ کې او نقشه جوړیږي عالمی مثال کی نو آغا کار اول التا تپکری بیادل ترازی اگا منگا درس کی ناسیو نو دی مخ کی او دا عالمی مثال شکل لے نو اول التا ردی تمثلو نو بیاخ کا تراغی بیاخ کا تراغی زن پا دے باندے قانون جوڑائی کتاس تا منطق ویلی مسل افلاتونیا افلاتون پا فلاسفو کے دالمی مثال قائلو دادری طریقی دی دا نظام جوڑاولو دا دنیا دا پارا دالمی مثال نظام غلط چې کم دینو یهودو د نصاراو چې کم محرف تورات او انجیلو هغه دعوه د علی مثال کولا چې بس دا شی جائز او دا ناجائز مخفلی او نظام جوړ کو خواهی کی تحریفو کو پاسل تورات و پاسل انجیل کی نجامین داد یونانیان و نظامو آکا واقع پرستو ناغیبا دستورو چه کمدنو پزریه باننی معلوماتو نا کول دام سا ضروری نوام و عالمی مثال تا بغیر دا وحی رسائی نکی گی بغیر دا وحی نا نچه کم دا وحی پا ذریعہ باننے نظامی نو آغا دا عالمی مثالی اگر عظیم دالتا ناو بیازی املتا د انسانیت د پاره دا اصل نظامی او چې دا د وحی په نگرانی کې وي نجامین دا تخمینیات دي دې تر سیدل ګران دي ازان له مستقله مساله دا د خیراناتو دا چې کمندنو یو ګران شیزو خدا صرف اندازی دی اغیبان یقین نشتا نو اکثر آغا خبر غلطی وی تبایعین چی دی اغیب سیزون و طبیعت تگوری اوسانی وقت کی او یا فرعون چی وو ازده ملت ده تبایعینو فرعون وی زده سیزونو بانده دیر پویگم او تربیت پانده پویگم چه کم عمل او کم کار ده خلق و لخده آغا با قانونی وی بدهی بانده او چه کم نوی خون آبا غیر قانونی وی فرعون د تبایعین او نو هغه چې کمندونو دې تا قتل دې ته قتل وې ز تربيت کول شم خلق له سم مفید دی او سن نقصان دی په دې باندې وې ز پويګم که چې کم مفید دی نا هغه چې کمندونو قانوني شي تناو پا خلقو قول ضروری وی او چه چاو نکاب مجرم حسابی کی قانونی مجرم او زبو ایگما چه خلقو لکم سیز جائز نده خلقو لکم سیز نقصانی ده او سیزونو او دا کارونو پا طبیعت پانے زبو ایگم او کم کار دیلا موزر دی دا بزدی بانی بند کما دا بغیر قانونی شی اگر چاہو کن دا غی مجرمی دا قانون دا دا فرعون نظریہ و اس وقت کی سائنس ترقی اکڑا دا غیر سیزون و طبیعتون و معلوم اولو دعوی کی ساینس طبعیاتو ما نبیات نو تو دو بو پا مزاج بانده پوئی گی او دارنگی چه کمدنو هوا کی نمی معلوم آئے دا کارونو دا فالو سر دا ساینس کار نو دی پا غیبانی چه کمدنو دا نور قیاس کل وی منگار سکوالی شو نومنگا و ایزان لا نظام چه دینو آغا جوڑاولی شو نظام ځان له جوړولې شو بیا د هغه لپاره اکثریت چې کم ده نو هغه معیار وګرځاو چې د کم یو کار او د کم عمل باره کې اکثریت وویل چې دا ټیک ته نو هغه به قانوني وي ورز وي په خلکو او چې کم باره کې اکثریت وویل چې دا غلط ته نو هغه به نقصانی وي په خلکو باندې هغه به غیر قانوني وي او په خلکو باندې بندي او جرم به حسابيږي دار چا خپل اصطلاحاتی اسلام چې کوم سیز مفیدی او په خلکو یې کول ضروری کی هغه ته فرض او واجب وي او چې کوم نقصانی وي او په خلکو بند کی هغه ته حرام او مکروه وي او د مخلوق نظام کی شکالا تبایعین او ڈیموکراسای والا یو سیز سے کم دنو آغا ضروری کی یو سیز ضروری کی راغی تا قانونی ہوئی شکم یو سیز مفید دے ہوئی آغی تا قانونی ہوئی داد اسلام دا فرض و مقابلہ کی او چې کوم سیز غیر قانوني وي او موزر ده بندوي دای غیر قانوني وته وي دا د اسلام د حرام مقابله کی داغه مقابله کی داغه اخرت ته سوچ نوي او اسلام چې ګمدنو اخرت هم برابر وي فرعون د تبعین نو دا اوسنی نظامونه دا چې کمدنو د فرعونیت شاخونه دي دی موی چې مونږه فایده من او نقصانی سیز معلومول شو فرعون وی انا ربکم الاعلى زو چې تربیت کوونکې زو دې کارونو او د اجتماعیت او د انسانانو په ضرورتیاتو پرې باندې ډېر خپوي غما ما تعلیم کړل استاد یما زه د کمندرو نظام صحیح ورکول شم زما خبره د پاسه وبلا خبره نه چلیږي چې ما کوم خبره وکړه بس هغه وی هغه د هغه فضایل وایل دا غی خبرې به کولې په دې دنیا کې دا الله د حکومت او د شیطان د حکومت کشمکش ته دا الله رب العزت با دنیا دا قانون پیدا الله دی او حاکمیت او بادشاہت پیدا الله دی شیطان دا اللہ دا بادشاہت نخلق کڑی او خپل بادشاہت تیرا ولی دا شیطانی دا بادشاہتونو شکلونا کل فرعونیت وی او کل جا کمدنو اکثریت او جمہوریت وی دا دا شیطان دا بادشاہت شکلو ندی دا غی شکلو ندی دای چې ده شیطان بادشاہتونه چی وی او مخلوق بادشاہتونه هغه دوه کار کوي یو دنیوي خواهشات اگر امخې ته کی او خپل نظام او خپل بادشاہت په فضایلو کې پاغی کې چې کمندونو دنیاوی سہولیات او مراعات وي او دویم چې دا غي کم سو خلافي نو غي له دمکیانی وي او غي له سزاګانی په دې دوه طریقو باندې خلق فل بادشاہت تراړی یو و سره چې کم دینو پلاسو کی کاغذی جنتی خواہشات و شہواتی حفت النار و بشہوات او بلور سرا جی کم دینو بلور سرا پا بللاس کی کاغذی دوزخی اکا زمونگ دا نظام چا خلافو کو تو آغا بچی کم دنو اوہ جلشی جیل تا بلار شی اسما قسم دمکائی بی جداو پی جنی فرعونیت قارونیت حمانیت بیا با دقبل وقت چکم د شیطان بادشاہت یا آغا با پی جنی دا قرآن کریم کې دا واقع ډیر ځکه ذکر کړي موسی خپل رئیس په ستلو حزاب الی فرعون انه طغى پتا ته موي چې حزاب الی رئیسک حزاب الی ملکک انه طغى چا دا الله سرکشه د قانون نه سرکشي کړی دا هغه ته مسله بیان کړه. موسی علیہ السلام تاریخ عالمان ذکر کړي یو قول دا دی چې موسی علیہ السلام دیر شکاله د فرعون دربار ته تلو او مسله بیان کړی دا منګ د ظاهر کې آیات ته وګورو عربس منګ وایو چې موسی علی السلام لاړ او غوونه منلو هم سه پېښ کړو د صبح سره موږ ته درځو باسو حالانکه تار دیر شو کالو خبره ده فهم قول له چې سلويخ خالد موسی علی السلام دربار ته تلل د فرعون او سلويخ خالد مسله بیان کړی ده دا معجزات دا خو اخره کې راځي. موسی علیہ السلام دا الله د وحدانیت دلائل ویلي دي لکه سوره شعراء کې راځي موسی علیہ الصلات والسلام دا الله د ربوبیت دلائل ویلي دي چې نظام با الله ور کوي د دې سيزونو په حقیقت الله پويږي و الله رب العزت با قانونی کول حلال اول او حرام اول کوي نو مفید اغدی ستا نظام غلط ته ستا نظام غلط ته خدا دیر شکالا یا سلویخ کالا موسی علیہ الصلات والسلام بیان کړی دی دا داغه حاصل قران ذکر کوي بیا میرا اولیگو پس دین موسیٰ علیہ السلام سرد نخخبلونا سرد دلائلونا بی آیاتنا ہوئی بی آیاتین نوئی بی آیاتنا سرد نخود دلائل اخبلونا فرعون تائی واملائی او سرداران داغتا موسیٰ علیہ السلام دا سغٹو تا مسئلہ بیان کری دا فظلمو بیان دی زیاده اوکو پا دغا دلیلو نبان دی یعنی زده اوکو اینا دی اوکو ناغی حق یادانکو نو گورا سرنگشو انجام د فساد گرو دروان کارو مفسد چا تا ہوئی آغا چا تا چاگه دا موسیٰ دعوت نمانو دا اللہ دا ربوبیت دعوت نمانو او دا خل ربوبیت دعوی کولا نو دا مفسدو انی رسول من رب العالمین یقینا ز استاد ما طرف از رب مخلوقاتنا کیف کان عاقبت المفسدین. وقال موسی دا اجمالو اگا سڑی دے چوی استا پلار سنگا مڑو اگر توی وی بس دڑی شو اسپتال تا موڑو مڑ شو نو کیسا ختم شو. قرآن کریم اجمال وی نوم با حیران شو. قرآن کریم چی تفصیل کئی نو پا هار یو خبر کی داغی نکتہ پرتوی اجمال چی کمدنو مخل ندے او تطویل ممل ندے. قرآن کریم اجمال چی دے چی لنڈا خبرو کی ندانا چی سڑے بھی پوئی گی نا او چی کل اگدا خبر کئی پارٹی کی نکتوی پارٹی کی نکتوی. وقال موسیٰ استرسل واقعی اول امت دعوت تا تذکرہ. وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام فرعون یقین انظر علی گلش طرف انتظام چلو ان کی دا عالمنا چل سالم دنیا انتظام چلی رستور انتظام چلی نکس فرق پکی ہوا یا ادر یابون انتظام چلی کس فرق ہی نو آیا پچھر انتظام د انسان انتظام چلی دے کے وم سفرق نوی او مفید بی دائم بی میر رب العالمین دار توحید مسئلہ و تویلا دعوت والور کو دعوستنگ موسیٰ علیہ السلام تفصیلی ویلی خپل منصب ذکر کئی حقیقن علی اللہ قول علی اللہ یومانا جدیرن علی اللہ قول علی اللہ اللہ الحق لائق تی ما سر دا لائق تی دویم حقیق حریص زیر اسناک ما بدی خبر باندی اللہ قول علی اللہ اللہ الحق درم حقیق قائم و ثابت زبدی خبر اکلاکیم قائم و ثابت قاجیتکم ببینت من ربکم حقیق لا افتما سرا یا حقیق کلک پدیما اللہ قول علی اللہ اللہ الحق چزبا نوام پا اللہ باندی مگر مناسب خبرات چکم خبر دا اللہ مناسب یا خبکم اللہ الحق مگر مناسب خبر دا اللہ یقینا راوڑ میں تاست صاحب دلیل طرف دا تربیت کو ان کی ساتھ سنا ما سره دلیل شته بقول مدعا فارسلمان ما یا بنی اسرائیل دا دویم دعوت دا موسیٰ علیہ السلام ازادی دا قوم ازاد اول غواری اول خطاس و خبر او منی خبر او منی دعوت ورکو دویم ویزا چه دا به سمر وقت پس ویلی چه زا سیده تاسو نمانی نو دا زمان کام آزاد کی دی پری دی و دی بانی بزد اللہ نظام نافذ کما نو دای دعوت ورک دا آزاده دا قوم او دا بیگارونو نای بچ کی شده کم بیگارونو کی فارسل ما یا بنی اسرائیل نو آزاد که زمان سرا خوشی که زمان سرا بنی اسرائیل دی بس اتوی راوڑا دا دعوتونه چلیدل. قالا نو فرعون ان کند جه طبیعتن کتار اوڑی وین خان و پیش کدی لرا کھیت دیرشتنو نا موسیٰ علیہ السلام موجزه پیش کی خالقا ساو دار تخویف موجزه دا یعنی مطلب داو چستا عمل اغا دا ماران و لڑمانان دی دا ماران دی و لڑمانان دی نو زما انکار آغا چه کمدنو دا دی مارانو ذریعه دا ماران بدی اخری او تبا بشه فائد آیا صوبان و مبین سوره تو آغا کی وی فائد آیا حیتون تسا نره ماروی حیو امارو حیو مار دوی صوبان اجدهات وی سڑه جونده تیری صوبان او بل زیوی سورہ نمل کی کانا جانن لگا چدا نرے مارو حال دا جانن نرے ہوئی تو آکے حیوی مطلق مار ہوئی او دل دا صحبان ہوئی دل دا صحبان ہوئی پیستا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ دری وارا یو دی مطلب اداو چھے وہ مارو خو غٹ دم رو لکا اجزہا او غٹ مار منڈا نیشی والے او دو منڈا دا سوالا لکا نرے مار چمچمار مطاو باشو بس دا دری وارا یو ٹکی دی جوسا کہ او صحبان جن سے او حیا او مار رفتار کیو لکا نرے مار چمچمار نرے مار او چمچمار دوے مدا دا شیو دا اللہ دربارو یو دا دشمن مقابلو یو دا اللہ دربارو او دوے مجھ کمدنو دا دشمن مقابلو دا اللہ رب العزت دربار پاغی کی نریشا دا اللہ دربار کی نریشو دا اللہ دربار کی نریو او دشمن دربار کی غرشا فائضائی صحبان مبین دشمن تا گزارا مکوا فائضائی صحبان مبین مصدا صاحب آئی کے داو شکم دنو آج دا اخکارا وناز آیا دو فائضائی بیضا للناظرین دا دویم موجزه دا بشارت وا چه که اومو منلا نو دا سی بچه کمدنو دا سی سپین بشی او بزلی گئی او بزلی گئی او سپین والی مده مخی تراشی واردن نیکل آسفل وانا زایدو راوی اصل آسفل گریوان تا مخی واردن نکڑو وانا زاده و راوی اصل اصفل ناسا بای که داو تک سپین ده پار ده کتون کو موسیٰ علیہ السلام زلو کردار دعوت عمل او پروگرام اغا نور و نورانیتو آنورانیتو اغا قلب منور شا زلو ده موسیٰ علیہ السلام دیر روخانو داغی چه کم دنو په طریقې د معجزې باندې هغه روشنایی لاسو لراله لاسو ته متشکل شو نوراوی اصل اصل مناسبه کې دا او تک سپین د بار د کتونکو قال الملو من قوم فرعون فرعون خوب زده شو او پارلیمنت هغه جمع کو هنگامی اجلاس راو مشوره بکی دی فرعون سردارانو سره مشوره کی قال الملا ملا و سرداران مترفین خطایت چی دین و آده دین دعوت نمانی آرده دشمنانی قال الملا و من قوم فرعون نوی آغا معتبرو درباریانو دقام دی فرعوننا انا آدا لساہرم مالیم یقین انداری و جادوگر ماہر انداری و جادوگر ماہر یو دادا دا موسیٰ علیہ السلام دا حمسان مار جوڑ شو دی اغیل انم جادو کے خودو معجزه لینم سکی خود جادو دا چه کمدنو عام سحر نو ولکدی والا نم جادو کی خود نمی والا جادو کو خودو دویم ادادا شین نادا لسائر مبین لسائر علیم ساحر ددی پنیز باننی تعلیمی آفتا او دا غوخ پویا سڑی تاویلے کی دو نو دی دام ویل چه دی خلق جدا کئی اور دی خبر تاثیر کئی خبر تاثیر کئی نو دیم دا منل چه دی موسیٰ خبر تاثیر کئی خو تعبیر غلط کونو ان آذا لساحر علیم یقینا دار او جادوگر پام جادوگر چی آغا په میلو کې ډومبکی راغی هغه دومره ماهران نی او موسی ډیر ماهر دی یقینا دار خامخا او جادوگر ماهر اراده کې جوشړی تاسو لاراده ملک استا سنا دا حربا دا دا د خلق خلاف کیستا د فرعونیت او د الله نه خلاف چې کوم بادشاہاتو نه او کله ته پاغه باندې چوٹ او گزار کای ناغي وستا خلاف حربې کی یو بوئی چې دا چې کمندنو باطل پرسته ان اذا لسائر علیم ور سره به خلکو ته بندموي چې زمونږ د ملک دشمن دی او د ملک اخلی د ملک اخلی تب چې کمدنو ځانو خیار کی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمایي کانز المال کی روایت ته یا تی علی الناس زمان یقتل فی العلماء قتل الكلاب لیتا للعلماء تحامقو یا تی علی الناس زمان فالیمانو بداسی و دور راشی چه یقتلو فی العلماء چه بدل که بالیمان وجلشی که قتل الکلاب لکدسپو یعنی ببیزتای بانی و بیدردائی بانی بو وجلشی لیتا للعلماء تحامقو ارمان چې عالمان ځان ساده کی تحامق کی تحامق مطلب دا دی چې دین بیان کی خو بادشاہاتونو سره کارونه لري او دا وایي چې موږ په هده چلولو او په مل چلولو نه پوهیږو دا تاسو والی خو موږ په دین پوهیږو نو دین د تخیو چې دا ځای د دین خلاف دی نو هده ر تاسو ری خدا را دین خلاف تی لری که اکل عالمان دا ہوئی چه دکا غلط تی او نظام دل منگا چلو او دا تاسو نشی چلو لی فتو با در بانی لگی چه یخرج اکم من اردکم لتکون لکم الکبریا مجدد رحمه اللہ تعالی آغا پا دی بانی پویدو چکل اکبر بادشاہ د لسو زور نزیات مولیان عالمان شهیدان کل او په دې طرز شهیدان کل شاغی د غلط نظام رد کو نو درباری مولیان او فتول غول قال الملا چې یرید ان یخرجکم د تاسو یستل غواړي او دې تکون لکم الکبریا دې دې کمندنو ملک حاصل اول غواړي دا چې کمندونو حاصل اول غواړي دا فتوی په اوله ګول ویدا باغیان دي هغه بادشاہ شهیدان کړل نو مجدد رحم الله تعالی خاموش تعمیر شروع کو هغه چې کمندونو وی چې او دستاسو خو شریعت مطابق کیږي شریعت مطابق کیږي چه کلی گرفتار کو جیل تا چه کمدنو بوتو نو بیار پسی چیپو لیگو دا فوج دا فوج چیپی ور پسیو لیگو و تاوی چیپ و تاوی وی بس حضرتو زبا چه کمدنو استاد آغا شما خیل آس بده شما او تا سر عوام نی و ما سر فوج دی بادشاہ به یو طرف تکو او تب صدر شیو اسلامی نظام بنافذ کی شیخ داغو تاوی مجدد رحمه اللہ پیزو پا دیشی زنو نپوئے گا من داو دیر لویزی مواری دا منگ لچر دا ملک چلاو اللہ جی بادشاہ سلامت سره دی خدای خو کی دا ډیر پیټ دې موږ نو چت کړل دي او صرف موږ وایو چې دا بادشاہ په دې بادشاہ چلولو کې مجرم نشي او دې دا الله د پیغمبر مجرم نشي موږ وایو چې دا تلری کوي دا غلط سيزونه نور دک او هدر او تاسو چلوي زه د مدرسې نه سم چلولې زه به کندنو مل سو چلو مجدد وته وي دا زنه شم کوله هغه دا خلق لا دا چې کندنو چاوالی باغی کی او بیای مڑ کی یوریدو اراده کئی چو باسی تاسو لرا اقبال زکو ویلیو وی تازاب پیر کیا دانش حاضر نے سحر قدیم تازا پیر کیا دانش حاضر نے سار قدیم گزر نہیں ممکن اساد میں بیچو بی چلیم وی بیا دی اوسنی دور او یورپی تازیب تازا پر دانش حاضر نے کیا سحر قدیم گزر اساد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم اوسنی دور د فرعون جادو بیا را تازہ کو چه سنگا دا موسیٰ مقابلہ فرعونیت کڑی وا اکا چلو ننن کی گی موسیٰ سارا چوبو تا سارا قرآن نیم بغیر د آسمانی نظام نه تاغه مقابله نه کیږي آسمانی نظام براواله او پیغمبري نظام براواله له مقابله کیږي اراده کې چوبا ستا سره د ملک ستا سنا تاسو مشوره ورکوي فما ذا تامرون تاسو مشوره دا قالو نو غي وتوي ارجو واخاو قران کریم دا سه لفظ راوړو دا سلف از راوړو چا د کمندنو د فرعونیت ټولو خبرو تا او ټولو دغه ته شامل لې ارجو واخاو دا مختلفه حربي وکي هغه ټولو ته شامل لې دا ټولو ته شامل لې یو معنا چرستو غدلارا اور اور ددلارا یعنی مطلب څه دی ارجا تاخير ته وای رسوالی ته وای نو ارجی واخاو رسو غدلارا اور اور ددلارا یعنی هر وخت په سملای کې ردی باس سو روکړی تا مشور کړلو څنګه ته خبر او کی هغه چې کمندنو اریو نیوز راوالی آریو اخبار راوالی پاریو خبرونو باندې پټو چلیږي او تا سره د موسی او د هارون شهرت شي تا مشهور کړلو د میډیا نه لګرتاو کا خبرونو علوم مرالی او په میډیا په پابندی کی شدا چې کمندنو مشهور نشي ورځه واخاو رستو کا دلارا اور اردو دلارا اوسم دائی چه دا حق دعوت آغی تذکرہ نکی او چه کم باطلی دا آغی تذکرہ ٹول کی عید میلاد النبی لار سڑے حیثیت ور کی آری و حیثیت ور کی او دا قرآن درس لیو مولا را نگی یو بادشاہ را نگی شای اوزائی که دا عالم او دا درس دا قرآن تناس شوی یا چه دا چه کم دنو ریون ته تلی اول ته چې کمندونو خبره کړی او ناشته ویو داولی ویا سره چې زمنګ د واجنه د دین مشهور شي دیندارو لنزی او کله قواله له بدیزی پلان کې قواله تناسته وی کرکټ له باور شي دا مشهور شي ورځه واخاو رستو غادلرا او ورته دلارا دویما ارجو واخاو مهلت ورکا دلارا اور ورده دلارا ارجا تاخیر مهلت ولا ورکا الکان دی جذبات کی پو بشی عمر اعلان دے خوڑل پرورو بپوئی کی دا شو آدم آدو کی بچی مچی شی بیا چه کمدنو کارو شی بیا دغشی مهلت ولا لگ ورکا مولات ولا ورکا عقل به زایل راشی نو مولات ولا ورکا دلرا اورور دلرا کې دې چې جذباتو کې خبره کوي یا چا چې کمندونو را پاسول وی نو پوه وشي مطلب مهلت الټیمیټم فورا نیمنی وا څنګه چې فورا نیوی نو قوم به احتجاج کوي مهلت ولا ورکا د قوم خلی به هم بندي شي نو قوم خلی چې کمندونو دا به هم بندي شي درې مزادا صدا درجا اون ندی ادریم مانا درم کوم نبیا رستو ایکای نجیل تا واچو جیل تا چې کندنو واچو دا خبره اترې بلګه ختم شي ار جی واخاو رستو غدل راي نجیل تا واچو رزن الریکا دا دعوتونه بل کم شي رورو با دا خلقو پا طبیعتم پوشی چی خلق سوئی که خلقو سنوی نروغون تا که بیو تارب تا که کلاش بیا ورکای او کنو ورکای بس یو تارب تا بی که که دا خلقو سے احتجاج میں احتجاج کو بیاو پی کیس جوڑ کی وار جی واخاو جیل کو آچو دلارا اور ارد دلارا سالورم دا رجا اون نده رجا تامی تاوی امید تاوی وار جی واخاو تاما ورکا دلارا احدا والا ورکا چه قاضی با دیکم قاضی با دیکم او احدا با دلدر کم رسمی باشی وار جی واخاو تاما والا ورکا لالچ والا ورکا جس کی کاؤگے اس کی گاؤگے بیا با چه کمدنو سنووی لوی زوان رحمه اللہ تیوی شیخ عبدالقادر جیلانی تا وی بارن ردو نکای راشن احدہ قبولکا راشن احدہ قبولکا ناغو تاوی چونچا تری سانجاری روخ بختم سیاہ و بعد در دلا گر بود حواس ملک سانجارم آنگا کی خبری آفتم زی ملکی نیم و شاب من ملکی نیم و روز با یک جون میں خرم زمازڑه که ستار سلطنت سا خیال رازی نظر زلیل شما و خوار دیشن زب حکومت شکوما اداوی احده والا ورکا امام بوانی فرح مولاتا وی احده والا ورکا امام سے وطوی نقبلو ما آج کمدنو قبول نکڑو بیا مستاوام که خپلا بوام وار جی واخاو طالب جان با خبر کولی تیزی تیزی تیزی تیزی خبر بے کولی او بیان بے کول بادشاہ تی تنگ را غلیم بادشاہ دو وزیر سارا مشورا اکڑا ویسو کویارا دید آسی دیر تیزی تیزی خبر کئی نو وزیر و تاوی لور والا ورکا چه تمہ در تا پیدایشی بیا با خدای خیر کی بادشاہ چو لور ورکڑا الگ رختیا الگ برابر غونده کې شو برابر غونده کې شو بیا به دا سړي راځه جن کاواله تاسو 30 بیان به بیان کو 30 بیان به نه کو ار وزیر ورته وي باچا تا په دې قتل په شعر نرامه کو نه دروبه مزاج احتیاج او احتیاج او احتیاج وی ده نرز مرینه ده لگی دار جوڑ کی وی چه چا تا ده بنده آجت راشی شیر نر رامه کند روباه مزاج احتیاجو احتیاجو احتیاج سڑی آجت راشی وی آغا نگی دار جوڑ شی طالب جان پوش چه ده خوما سر گیم کرده طالب جان و تووی وی روباه پیر رامه کند شیر مزاج یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق پیرو بای پیر رامی کند شیر مزاج پیر دلگی در نرز مره جوڑ کی چه سڑه والدری طلاق آور کی یک طلاق و دو طلاق و سه طلاق و دادا چه متعذیبت شیره و دیو تومی تم والا ورکا لالچ والا ورکا دا چه کمدنو حربی دی او کئی حربی دی او کئی خالو ارجی واخاو پیرستو کا دلارا اور ارد دلارا او لگا پخارونو کی راجم کون کس پایان شراولی دیتا تاری و جادو گر ماہر ساہران رالل و جا سارت فرعون اگئی چه کمدنو اول نام غواړي لا ایمان نه دراوړي د دنیا مطالبه کوي رال جادوګر فرعون تا قالو نو ویل ان لنا اجرن ان لنا اجرن یقینا موږ لربوی مزدوری ان کنا نحن الغالبین کومګا زور اوريو فرعون ته یاو و انکم لمن المقربین یاو ناموی یاو انکو لمن المقربینوی یاو اغی غخت اجرو مال غختلو اغا انعام سروی بی مال بدل در لکی گی مناظرهو گٹل تاسو او دوم را تیم امزای شوی دی او دا کم خرچه چرا غلی دا دا دورا دا انامی ارس بتاسو لملاوی گی خویو بلا خبرو بومی حب بجا انکم لمن المقربین وایما انکم لمن المقربین تاسو به مشیران به خاص تاسو به نن زمان نظام غټی زمان نظام دلائل بوای چې فرعونی نظام بهتر دی ته چانه د موسی د نظام نه موسی د کوم نظام راوړل دی داغه نه فرعونی نظام څه دی بهتر دی تاسو به دا دلائل وای په دیو موسی سره څه کوي مناظره کوي نو د دې انعام چې تاسو زما د بادشاہت خدمت کوي زما د ملوکیت او زما د بادشاہت خدمت کوي همال به هم در کوم عہده به هم در کوم لامن المقربین بیا به تاسو زما د دربار خاص خلک په دوه شی زما در کوم دا فرعونی جنت ته چې تک اعلی د مخلوق د بادشاہ د وخت د فرعون کاغه یورپی کا امریکای کا ڈیموکراسی او دو وقت د فرعون خدمت کئی او احدا با دیم غٹی او مال با دا سروم دیری دا تبوئی چه دمونگ با دا لچه کمدنو مالو نظر کو تنخواگان بینک بیلنس پومی ور سر چه کمدنو احدا با دیم بڑاو شی ڈگری با دا لوم در کی تبا چه کمدنو یولوی کاسی وئی دا فرعونی جانتو پیاو لاس کی و سردائی نام اینکم لمن المقربین یاکینا تاسو بایی چه کم دنو نمت تیانونا او دو تالیستونا پاتی را پاتی بسطی میر سیب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل وی مالدار خلق چی ریوران و سرائی ناغت آئی تر ریوران دیچه تلال چی پکنک میک نکلا چه کرم کرلا نو ڈریورانی و سرا سیٹانو سرا آغای بار گاڑو تا ناستی ناستی زان لے موبیل لاغستے بکی گوتی ہوئیو آغای دن نلڑ شی نو چه سوخری راوخری عرص برابر بیار آوزی آنو غاخونو کی تیلے ہوئی دا سی دی خو خپای چه پخپل آغا دی لگیا دی خوریو منگا دل دا گاڑو تا ناستی سنور تا کینو لیو نو آغای و تاوئی چه دی راوزی ملک پلان کیا ورشی اغلو خی بمداغ کئی و دوڑای مخری بیارا جئی مون با سکر مکرو لگو لگو ایسی خپی با واش ما واک ماک پوکو او تاس ورشی اڑوڑای مخری اغلو خی موخی بچی کمدنو بیارا جمع کئی دیو تاوئی دا دیوران خو خپی دیو تاوئی بس خیج جی چیزو نا وقت کی گیو با دوڑای مخری منگا ضرورت نشتی مون برابر یو منگا برابر یو شرات دو ناشتا ام لیٹ خونتا که کڑیو بس برابر یو نوست خپا دی ناغی و تاوی مٹا تیگی ورشی زر دوڑای اخری بیارا دی مٹا تیگی و تاوی دا مٹا تیان شو انکم لمن المقربی تعلیم آلی سٹی پاتی را پاتی خری انکم لمن المقربی تاسو بچه کم دنو مٹا تیان شو تعلی سٹ پای شیخ صد پنجر منتظل و لعالی فرمائی چه مالدار ملما شی دا مالدار خواتالار شی بیزت بشی آبا تاوی چه تلار شی تبا ملما تلی آبا تاوی تکا تلکا دی سوری تراؤڑا او کولور عمر ډک الله خوشاله کې مېلمانه را روانو زخه شو ترالي ته په تاو بلا خدمتو کی او چې غریب طالب مېلم شي په پاړ کې به تکمل خور کیو نه دودري یاو نه دودري به ته خوري کی شاد دل تکینه دل تکینه هغه خپل مینه کوي اخلاص کوي نو دیندارو سره او عاجزانو سره عزت دې باندې انکم لمن المقربین نو مالیو ملګرو الله دې غریق رحمت کی فاروقیه کی بیا هغه ډیر علما چې شهیدان شیو نه کی شي شو هغه ویم اغه دې ما دې رو ریوي پداسي کی صدا رو چې مخه سیټانو سرم کراچای کی قسم دې ګډوډای چې غم بچا کو په خپل بغیر دې دل مونږوږي ته یو د قشانتي خزان لبا سراوا وسل خاګینه نو وی د خدای کارو بيوش وداسي چې فاروقیه ګډري ورسما د شیخ سلیم الله خان سی ابراهیم الله ډریوري مو وي ویرو راغه ګرځوما وی داغه تپوس رستوی د ډریور تپوس مخ کی وی چې د شیخ سی بغا ډریور د شیخ سی بغا ډریور وی د ټول نمخ خور مون بوزي وي کانا وی دیندار سره عزت ته دا فرعونیان دی بیگم خلکو دا نوکر بری کم وی دا لکه دا عزت ته وی زبری سکم نوکر بری کم قال نام و اینکم لمن المقربین خدا فرعونی جنت وی دی یورپ وی زبا دل در کم نشنلیٹی بدل سکم در کم او پری وزی او رازی قال نام تو بسوئی چه مکہ دا مکی وی زی والا ورکلا دس خوش آلی یورپ تزم وی نام انکم لمن المقربین او یقینا تاسو خام خواب چه کم دنو دنی زکڑ شونه قالو یا موسیٰ دیرال اللہ مقابلی ٹیم شو مناظری ٹیم شو یا موسیٰ امان تلقیا تی پیش کئی یا شو منگا تی ارتاوائی یا شو منگا والدہ ارتاو ان کو نام اول منگا چه کم دنو کو رسو سورة تو آنکی رازی دیال تو امیلی مفسرین ذکر کئی تعدبو موسیٰ وذالک سببو ایمانهم دید موسیٰ علیہ السلام عدبو کو دید ایمان ذریعو کر دید دیمان ذریعو کر دید موسیٰ علیہ السلام وطوی القو پیش کئی القو سکئی دا فرعونیت دا فرعون دا نظام دا پارا چه تاو سر سد دلائیل دینو اغا سکئی پیش تاو چوائی چه فرعونی نظام خده داغه د پاره جتا اوس پر رسیدینو آ پیش کی وای موسی علیہ السلام ولې د باطل اجازه پر گئی او د سیر اجازه پر گئی شوا تو یال کو پیش کی د جادو د سیر اجازه پر گئی نا اجازه نو ور گئی خو د باطل ختمولو دو طریقې وی د باطل ختمولو دو طریقی وی یو دا چه ڈائریک حق کو آیا او حق کارکا چه باطل تاڑو موقع ملاو باطل تاڑو موقع ملاو یو طریقہ دا دا دوی مدا دا چه دا باطل تا ہوا ہے چه پیش کتو چه اگر حق کارشی دا پس آگے نای بھی اکرش کاو ختمی گا موسیٰ علیہ السلام دا دوی مدا طریقہ خوا خکڑا کاوله طریقه کړه و نو کې دې شروع څه چاویلې و چیرې موسی عليه السلام دا جادوګر پرې نه خودل کنه کدی پرې خوده و نو کې دې چې له کدی جادوګر سره کړه غټل و دای غټل و نو د زړونو کې ولا خلکو شک پاتې شو چې دې چې ګمندنو دا جادوګر مقابله ته پرې نه خودل کدی پرې خوده و نه تا په کتلې و نو موسیٰ علیہ السلام دا شک د خلق ختمه ہو تاول دیتا ہوئی تاسو پیش کی پیش کی چه پیش کم او تاسو ہوئی نی یرسو خلق بووی نی چه نور دور پا کشتا دی نا موسیٰ علیہ السلام په یو همسار سا ختم کی خلق بووی چه واقعی فرعونیت سر ایس نظام نشته ایس و سر نشته دا داغه جه کم دنو پا دا باطل لختمه ولو طریقه وا لکه اوس وخت الله رب العزت د حکمت د پاره یو لږ وخت لا اسلام چې کمندنو د سټیج نه لری کړل دي اسلامي د حکومت د سټیج نه لری کړل دي او باطل ته ویل دي چې الکو الکو چې څه زور دې درکې نو ښکارې کې څه زور دې نو ښکارې کې پای لګیا دي نظامونه جوړي پسل کال کې دا لګیا دي کله یو څو کله بل څو کله بل څو ها ټول خلک حیران دي وګورو یورپ کې دا زور دې یورپ کې دا زور دې دا زور دې دا زور دې اوس نه تایس کار کیږي چې دنیا کې بے حیائی او بدامنی او ظلم نہ مال سمرا زیاد سن بدامنی بے حیائی او مالی ظلم دا سمرا زیاد سن مرگونا پر روجا کم دم رکی گی جی سوای اما او دارنگی تے کمدنو قتلونا جنگونا گڑی او بیزی وجل کی گی دا بامونو دا دی سزونو غلط استعمال شروع دے او کترا دے انسانانو کی گی کترا انسانانو هغه ته کمندونو شو مالی ظلم هغه څنګه شروع دی آیا پرستای دی او سکی گی اټول دنیا وی دی او به حیاه په غروج باندې دی چې سنجیده سړی ناش دی دنیا ته ګوري لیونه کیږي هغه ګوري لیونه کیږي نو اوس د دې اپ کی تعذیب اپ کی خودکشی خود کرےږي تا تعذیب بزان پخپل وجنی ازان پخپل وجنی نو نن چې کمندونو د فرعونی د سحر داږي چې کمندونو زوال لے او اختتام را روان دی ان شاء الله دا چې کمندونو بل القوده چورتوي ز پیش کی چې سور زور در کې وی خیا دا الله رب العزت لکارا کول چې انسانیت او د انسان عقل هغه کافی نه دی د پاره چغری دنیا کې وحدت سکی راولی او دنیا لدی امن راولی او سالم دنیا دی یو کی دا کولی نشی رست رضا قومون جدا کی گی ملکون جدا کی گی افتراق او انتشار چه کمدن آغا سوا کی گی ها سوا کی گی دا یو اسلام نی چغا وحدت او یووال راوستو دا یو اسلام نی چا امن راولی حیا راولی دا قار بل الکو دا مطلبو قال الکو موسی علیہ السلام ته پیش کی فلم القو نو چار کله دی پیش کول نو سارو ایون الناس جادیو کو بسترګو د خلکو باندې سارو ایون الناس جادیو کو بسترګو د خلکو دا یورپی تعذیب او فرعونیت صرف تر سترګو تر حده ده دا د زړه اطمینان نشی راوستله دا د زړه اطمینان نشی راوست دا صرف تر سترګو تر حده ده سارو آیون الناس وسترابوم او وی ارول دی لرا رو پا خلق و راشی وی بند و سرا و دادی و سرا و جاو بی سیر نازیم او راویڑ چکم دن جادو غٹ لوی زانت سویل و او حینا الی موسیٰ و ایمی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا چرتاو کڑنگو رائی دی موسیٰ علیہ السلام تیو اسپیش کا آنال قیاسا کا ارتاو کڑنگو رائی دی فائد آیا تلقو ما ایفی کون نا ساپای کې دا چې دا تلقب تیر وکي هغه یا چې کونچ دی یې جوړی اجدا به ادار سو تیر کی بس معجزه وکړه هغه ټوله همساګانې د جادوګرو او رسای هغه ټوله په همسا کې څه شوې باندې رالی پکې او چې بیا هم صالح سره ترالو نه بیا پکې سنو دا معجزه ده اوس ته وایي چې دا خو تداخل په جواهرو کې راغی تداخل خو په جواهرو کې نکیږي او کانا چې خیر قیادت دي ته معجزه وي وای چې خیر قیادت دي ته سوې معجزه اگر سه تیر کړل دا راج بیا سره کړل نتل قب تیر کړل بس دا معجزه و موسی علی السلام فایزا یا تلق ما فیکون انا صفای کدا تیر بکیا غچ دی یې جوړی نتیجه د مناظره او قال اكو ثابت شو چې کمنو او بسلا او برباد شو اچ دی کول فرعونیت ټول چې کمندونو برباد شو او ختم شو فغلبو هنالکا او کمزور کړی شو په دې میدان د مناظره کې وان قلبو سواغرین او واپس شو ذلیل او خوار خوار شو ذلیل شو او القیا سارت ساجدین موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام وې چې دا اولیدل شکریاتن په سجده پریوتل شکریاتن رکعتونه وکړل او سجده وکړه چې دا یو جادوګر ولیدل چې دې سجده وکړه اول کې اثرت ساجدين پریوته جادوګر سجده کوونکی اغه یو منلا ایمان او مجهول راوړلا بس ضمیر چې کم دنو اغه ضمیر مجبور کړل په دې باندې چې وی منی حید موسی علیہ السلام قدر معلوم کو قدر زر زرگر بدانت قدر جوهر جوهری حید موسی علیہ السلام په قدر پوه شو چې دا جادوګر نه دی کدا څه جادو کارتب وي خدا موږ سره وو پاول کیا سارت ساجدین هر تا وکړو چې جادوګر سجده کوون کی فقالوا ویل آمنا برب العالمین موږ ایمان راوړل په رب د مخلوقاتو موسی خبره او مان الله رب د موسی او د هارون رب د موسی او د هارون رب العالمین پسې راوړو رب د موسی او هارون دغه موسی علی السلام او هارون علی السلام او تعارف کړو تعارف یو تا کړو انو دې دې پر رب باندې ایمان راوړو دې پر رب آمنا برب العالمین رب موسی او هارون رب د موسی او د هارون چل فرعون دا سیاسی چال چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلق زړونه واړی اوس په بل طریقه باندې چې تاسو کندنه د ملک باغیانی او د قوم د صدر ومنو منل د قوم د صدر ومنو منل نو یو داوی دوی مداوی چې دا تاسو مشر استادو نو دا یو ګور تاسو ته نو خوله او دا تاسو چې کمندنو دا اندرونی بغاوت د پاره یو طریقه جوړه کړی و چې تبا داوو کی همون باندې ملګری شو د فرعون نه به حکومت سکو دا تاسو چل جوړ کړو نو دا فرعونی چې کمندنو چل له موسی علی السلام نه خلق واړی وې فرعون تاسو ایمان اورو په د باندې مخکې اجازه زمانه تاسو ته یا خینان دا خامخا یو فرید چې کو دا تاسو دی لاره دا چې کمندنو پرې وو چلو ان ظالم کرن یا خینان دا یو تدبیرو ما کړتو مو چې کړو تاسو دی لاره په خار کې دې د بارا چوبه دې تاسو دې نو سیدون کې دې صوب عالم زردا چې په بشي تاسو اوس لوقت یا نه دی کوم دا فرعونی دوزخ ته فرعونی دوزخ تاروس جادوګرو د فرعونی نظام خدمت کو ناغې چې کمندنو مال وتم ملاوېدو او هدي وتم سکیل ملاوېدلې او چې کله د فرعونی نظام نه بایکاټو کو خدا جادوګر د شګردم شو دای باغیانم شو باغیان شو او دې د جیل او د قتل حقدار شو جیل او د قتل حقدار شو دا اولی زکه د ربوبیت د فرعون نه انکار وکړو د ربوبیت د فرعون نه انکار وکړو چې کله ته د وخت د فرعون داغه د کمندن عمرسته کای او داغه د پارا دلایل وای او آیاتونه ولا وای او تا ته به هده ملاویږي تا ته پیسې ملاویږي او تا ته به کمندن ویزې ملاویږي تا ته فیسیلیټی سکیږي ملاوی خو چې کله د کمندن ته د وخت د فرعون او د فرعونی نظام داغی چه کمدنو تردید کئے داغی تردید کئے او داغی نا چه کمدنو خلق اڑاولو غواڑی چه دا خلق چه کمدنو دا دین اواؤڑی می بیاوا پتا پتو لگی چه دے چه کمدنو آئینی باغی دے قبل ان آزن لکم دا دی بیانات و اجازت زمون چه کمدنو پا نظام کی نشتے او دے دا اشتیال انگیز بیانات کی اشتعال انگیز بیانات کی نیو بدر بانی دا لگی دویم بدا لگی چه دو دا ملک دشمن پالیسه سر راز باز دے او دا غی دا پارا کار کئی دا غی دا پارا کار کئی دویم فتو بدر بانی دا لگی چه آز آلم اکرم بکر تمو ہوں دے دے کمدنو چه دا ملک کم ایجنسائی دی خلاف ایجنسائی کار کئی پا ملک کئی دې د هغه نه پیسې خوري او دې چې کمنو هغه لکار کوي او درم اشتیاری مجرم بشي چې گرفتار کوي کم ځایي گرفتار کوي سخت سزا ور کوي او پانسیه کوي چې انده کې د نورو لپاره عبرت شي چې هغه بیا چې کمندنو د فرعونی نظام خلاف आवाज نه پورته کړي. د وخت د فرعونیت خلاف بیا د کمنو आवाज پورته نه کړي. چې نور د پاره عبرت شي. نور د پاره عبرت شي. دا د کمنو د فرعونیت به مخو. چې کله ته خلاف شي، په د وخت فرعون بدا چلو نه کړي. لاو قطع نایدی اکم وارجو لکم خامقا غصبکم لاسون استاز و خفیستاز و عدل بدل او بیا بزرند کم استاز و طول چه نورو لعبرت شی چه بیا سوک چه کندنو بغاوت نکی استقلال لساہرانو ستا ایمان بمضبوطی دا ایمان بداسی چه دیو چه کندنو کاغذی جانت آغا با آغیل با ترجین ورکی اور دې کاغذی دوزخ نه بېریږي نه هدي دوزخ نه بېریږي نه او داغه आवाज بداوی چې انا الی ربنا منقلبون دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ ہے رکھے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون دوزخ مجھے قبول ہے دا فرعونی دوزخ ته کاغذی دا دې کم دنو چې کم د وقت فرعون او یورپ بین الاقوام امریکاو دا آغی چه کم تالی سٹ تی آغی چه کم دوزاخ جوڑ کرده دی او جیلون او یو سو بل سی جوڑ کرده دی نو دوزاخ مجھے قبول ہے ہمراہ یا رکے چه اللہ را نرزائی دا دوزاخ ما تا قبول لے او کتو آئی چه پیسیلیٹیز بھئی نام انکم لمن المقربین جنت میں جا کے ہجر کے صدمہ اٹھائے کون کدا جنت قبول کما او بیا را نه الله ناراضي نو په دغه جنت ز سکوم په دغه فیسیلیټیز په دغه سيزونو باندې ز سکوم بیا دا واستاد ایمان اوازي هغه ساهرانو هغه نو مسلمو هغه چې کمندنو د موسی عليه صلوات و سلام د صاحب الحال نه علم حاصل کړو د صاحب الحال نه ایمان حاصل کړو د کتاب ایمان نو کتاب نو مو خو کتاب کې کتاب الایمان وایو خو چې ایمان کم پکاري نو غره کې نه او دا وایو چې ایمان تعریف کې لس مزبونه وي او ایمان قسمونه او ایمان درجات دا ټول موږ لرازي توحید څه ته وایي توحید څو قسمونه دي توحید څو درجات دي دا ټول موږ لرازي خوراکشته نه یو اصطلاحاتي او یو حالي یو حالی اصل چیز داره چه بنده که اغا حال پیدا شی علم حالت ادراکی تا وی معلومات تنوی علم چه پزرل تاثیر رو کی دی کاکاگانو لا او دا چه کم ساهران و علمانو دی دا کدویلوی چه ایمان لغت کی ستا وی و اصطلاح کی ستا وی و که دی چه دا تهویلی نوی چه دا ستا وی من کسی پتا را لغت ته وې استلاکه خو بزړې دي ایمان نړکو دومره مضبوط ایمان یو دومره مضبوط ایمان چې فرعونی جنت للته ور کوي او فرعونی دوزخ ته هر کله وي فرعونی دوزخ ته هر کله وي دای دې کندنو هغه ایمانو چې کم ایمان هغه دې کندنو پنجزاری ته رټینګي نه او یو چپلی گزار تا ریٹنگی نئی نا آغا ایمان بسی ایمانی آغا بسی ایمانی ایمان خو ما او قرف القلب و صدقه العمل ایمان خو ضروری سیزو دا آغا ایمان دیر دی دی حاصل کرو دا گریڈ نا دا صاحب الحالو شاہ سیب ذکر کردی دی وی صحابہ کرام چو نا دا آغای حال پا علم مقدمو وی دو امیت دا مطلب دی امیت دا مطلب دی چه دا آغی حال پا علم مقدمو آغی که احالاتو کیفیاتو محبت دا اللہ ستووی بس آغا آغی تووی کندا چه صحابو کی کمو اوس آغی تووی دا محبت تعریف سا دی دا محبت اقسام سا دی طبعی دی که عقلی دی او کم یو دی دی سردائی سا کار نیشتی منگ ندا تا پوسو کا محبت کی تعریف کرے محبت دو قسمیں ہیں محبت عقلی ہے محبت طبعی ہے تب ارتمو ٹول ہوا یو خو اما من نو محبت نہ خالی محبت نہ خالی اصل چیز کیفیات تھی احوال دی د دې منګا د حاصلولو اراده هم نه کړی. دا چې سنا سو موجود دي دا قدرتی طور چې د درسونو کې استادان سره د ناس ته په برکت سنا سو چې کمونو نصیب شوی هغه نور لکا چې سپکار دي د دې لپاره حصول له هغه ته کمونو موږ نه کړی. ا موږ نه کړی دا مستقل فن دی او مستقل کار دی. مقصود دا دی اخبرنی عن الاحسان ان تعبد الله کانک تراو د دې کیفیت مقدمو دغه اصل چیز حاصل کړو. تم سراپا گفتار او سراپا کردار تم ترسته او کلی کو هو گلستاب کنار صحابه ټول په ټوله کردارو امنګ تش گفتار خبرې اصطلاحات هغه موږ لډیر راځي. زمنګ علم هغه د کتابونو نه دی. زمنګ علم د اصطلاحات دی او هغه د کمندونو د کاپیانو نه دی د کتابونو نه دی او د خلو نه دی. د صحابه و علم چې هغه د سینې نو د نبی علیہ السلام د سینې نه بده د سینې ته کیفیت منتقل کیده کیفیت منتقل کیده در صاحب الحال په صحبت پانی کیږي. قال ربك زار مرد حال شو تش کالات پرید کالونا مرد حال شو حال حاصل کا او دا بسن کیگی پیش مرد کامل پامال شو دب صحبت پانی کیگی دا نیک سڑی پا صحبت کی پائی کی تکندن وقت تیر کا پاگی کی داو گورا دا یو لکس سات ایماندار دی خود موسیٰ دا سینی نا دا دی سینی تا چکندن انتقال شوی دی رای سنگ جواب ورکی دا وقت فرعون لا جابر فرعون لا سنگ جواب ورکی نن زمان ایمانون دا آواز ورکولش من تا معمولی که چر تا چاپلاکو کو نو یبیع دینه بی عرضیم من الدنیا آج کندنو ار سپاتی کچا چې کمندونو فیسیلیټی سہولیات اپړه کول هر سپاتې کچارا ته ایلوې چې آسان باش بس بیا باندې توحید او نو سنتي نو توحید او نو سنتي دا چې کمندونو ایمان هغه داو د ساحرانو ایمان چې کم ایمان مقابله نشي کولای دراحت یاد مصیبت هغه ایمان نه دی او دا الکی چې کله ایمان اشد حبن مرتبه ته ورسی دا اشد حبن مرتبه ته چې الله د ارسن زیات محبوب شي نو بیا د کمونو دنیا لوم له تور کی او بیا د الله مبارکی مصیبت ته هر کله وي دا الله ر توحید په مبارکی مصائب او مشکلات ته هر کله وي. وقالو انا الی ربنا منقلبون وی هنی ان لی ارباب نائم نائمهم ولی العاشق المسکین ما یتجرعون هنی ان لی ارباب نائم نائمهم مزو والت مزی مبارک ولی العاشق المسکین ما یتجرعون او مین اجس چی دے چکم پا اللہ مین دے ناغا گوٹ گوٹ نا اللہ دا محبت گوٹو نا تیرے اغل دا مبارک شی د دې الله د محبت ګټونه تیرې او پسخت وي تیرې. قالو انا الى ربنا منقلبون هو الی یقینا من راغفل د کمن واپس کیدون کیو او ته بعد نه غنی زمنګ نه مگر دا خبره چې موږ ایمان لرو پاتونی ایمان راوړم پاتونی درب زمنګ پاو کې چرال مونږ ته اے رب زمنګا افرق علینا صبرن راوړوي په موږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او واخلی منگا چه کم دنو تابدار اصی نا چه ده فیران ده فیرانیت او ده سخت توری ماندونو او ده سزاگانو او ده جیلونو ده وجنا چرت ایمان پریندو توفنا مسلمن چه با تکالیفو که منگا مستقلیو افرق علینا صبرن راوڑای پا منگوان صبر و توفنا مسلمین او واخلی منگا تابدار ایماندار. وقال الملأ من قوم فرعون دو پارلیمنٹ والو او دی اسمبلی والو چې کمندونو مشوره او مطالبه ته چې کمندونو دی خلکو پسی شوی او دا چې کمدنو دا نوی مسلمانان دا وجنی دا وجنی دا غی و مطالبه کئی دا کسان تیار شوی کم دی دی او دا تیار سکڑی چا دی اق قضای ختم کا تا غضای نه ختمائی آغا تعلیم ختم کا آغا زای ختم کا چې دا کم زین دا خلق تیاری گی چه کم زین دا قانون الہی او د اسلام دا حاکمیت زین جوڑی گی اق کا ختم کا زکه چې تبا نن دا ختم کی و سبا با نور تیار شوی بیا با آخت میں بیا با نور تیار شوی چه کم اصل زائد انو آغا ختم کا آ ختم کا مدرسہ ختم کا مولا ختم کا مولا ختم کا نروانه ولې نشي نو فکر ولا واړو هغه هم چې کمندونو د دنیا کوتره کا چې دا هغه هم چې کمندونو د دیموکراسي او د فرعونیت چې وباسي دا هغه زینم چې کمندونو صرف د ډیګرو وی او دا هغه زینم صرف د پیسو وی او دا هغه زینم د راحت طلبای او د آرام پسندای وی ذهنیت ولا ختم کا اتذرو موسی و قومه کاغی ختمول نه شي مداغی ذهنیت ختم کو وسنه دا وی ذهنیت ولته کمندو ختم کا تیرے قالی افرنگی تیرے صوفی ایرانی لو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی مولا آرام طلب کا مولا ته کمندو اگر دنیا کترے کا دو عہدے کترے کا چاغه عہدے پسې منډي وی آج کمندو پیسو پسې منډي وی هر هغه طلب کا چې هغه جفاکش نشي چې هغه د پیغمبر وارث مولا پاتې نشي چې صرف چې کمندنو په پستو پستو کمبلو او په پستو پستو قالینونو ناس وي او په غټو غټو بنگلو کې ناس وي او هغه چې کمندنو د وحدي والوي او هغه د الله رب العزت د دین د الله د دین د حاکمیت داغه आवाज نه کوي داغه आवाज نه کوي داغه ذهنیت ختم کا اتذرو موسی و قومه مولا و طالب اغه هم فلمی اکتر کا چه اغه هم چه کمدنو بس فلمی اکتری اغه تا هم وای چه خبره دا کوای ستا چه کمدنو با خبره کیگی او پا نیٹ چلاوا او پا بلی چلاوا او پا بلی چلاوا او تا هم چه کمدنو زان لیو ٹی وی چینل جوڑ کا ٹی وی چینل زان لی جوڑ کا او کوا خور او بس ٹی وی چینل تا سو گوری دا پرې داوا چې خلکو په سیور شاو دعوت ورکا هغه له دعوتونو ورکا داغه زین چې کمندنو هغه رومانی ک رومانی رومانیزم داغه زین رومانی کا چې صرف په دنیا باندې مېنی د دنیا راحت د دنیا چې کمندنو سيزونه هغه سوچي یا تذرو موسی و قومه ليفسدو فی الارض فساد ته وي چې د فرعونی نظام خلاف کی او د الله نظام خوري دي تاغي سوي فساد وي دي روانه کوي د خلکو زینونه خراب وي خلک چې کمندنو یو کلی طرف تا او د یورپیه زین اخلي ترقی یافته زین سکی اخلي او د بیا پر استراولي به کوړه راولي دا زینونه ولا ختم کا دا د فرعونیان د فرعون د دربار مخکینه خبرې دي ها خبرې دي چې دا څه چلونه وسره وکا جناکان په ځان اختکا چې ټول ورځ بیوټی پارلر کې الکان نوم جناکای جوړه کا چې ټول ورځ چې کمندونو د ځان نه یا د توس او کفیل تاوس بساد دینوي یې کرکټی کا یې چې کمندونو وای چې ډیګری دی واغسته کوار نه غستا بس د دغه کا چې کم زینا او کم نظام تعلیم کم نصاب تعلیم کم چې کمندونو مرکز تعلیم داغه نه د الله والا خلق تیاریږي آغا مرکز تعلیم آغا نصاب تعلیم ختم کا آغا ختم کا قال الملاو من قوم فرعون او سرداران دا قام فرعون نن کم دیتے کم دن نصاب تعلیم قرآن شتے پا نصاب تعلیم کی نا قرآن کم دیتے پا نصاب تعلیم کی قرآن کریم پا نصاب تعلیم کی نشتے او کدے یا شان نزول لے او یا ته کمندونو خط کشید الفاظ کی تشریح کرے اور مشتقمنو بھی لکھیے اور ساتھ ته کمندونو اس کا سر پہ صغیر گردان بھی لکھیے بعد دا ته کمندونو انقلاب راولی دا انقلاب راولی شان نزول څه دیو فقہی مساله ته سره وتاو قران کریم دل راغلو چې ته دې کندو شان نزولونه وایا قران کریم خو نظام دی تا نظام په طریقه پیش کو قران کریم نظام راوړی ته نظام د ادرولو طریقه خي نو څو کړل تا په کم دی لوی لوی یونیورسيټي دی او لوی لوی کالجونه دی لوی لوی چې کندو سکولونه دی دا الله دی کتاب تعلیم په کیسه شره دا مدرسې اجزان پاغي کې د مال کی عمر دی مالګه دا ټول ادارې د تعلیم دی کنه بیا په مدرسو کې په مدرسو کې په سالم کال کې قران کریم نه لوی لوی غټه غټه مدرسې ته قران کریم تعلیم پکې نشتا کین وسولانه والا آی کې نور د دلتوب تعلیم ور کوي په قران خلقو د کوي قران خو د کول له نور اغله دا خو تذکیر دی ذکر را وی خول دی د فطرت را یاد کته غلامی نو نصاب تعلیم خراب مرکز تعلیم خراب او چې کم طلبه او هغه خراب چې کم مولیانو خراب هغه خراب کوي کنه اګه ځای ولا خراب کا خرابې او خراب کړو وقال الملأ من قوم فرعون چې کم چالوګو دا الله کتاب راغسته او هغه یې په ملو ژوند وخت کړو کله یې ملو ملي کله وې ژوند دي کله یو څو کله بل څو چې کوم انقلاب هو وای کنه وقال الملأ من قوم فرعون وې سردارانو د قوم د فرعون نه آی پرېګ دې ته موسی او قوم یې لیوسیدو فی الارض دا چې روانه یو کې په ملک روانه یو کې دی په ملک وای زرکا او الیا تک او پریگ دی دے تالارا یعنی دا وجلو قابل لے دا ختمولو قابل لے زکا چی باغی دے ناویا زرکا و آلیہ تک ستاڑرم نمانی دا صدرم باغی دے و آلیہ تک ستاد جوچیوی نظامم باغی دے دا آئینم باغی دے ویا زرکا و آلیہ تک فیران خدایان کم زیو فیران خدایان تا خدایوی چه ما علمتو لکم من الہ غیری یو قول دادی وی فرعون اول مشرکو بیارستو دے دهری شو کانا من جندی ابلیس فرتقا حتی سوارا ابلیسو من جندی ہی کانا من جندی ابلیس فرتقا دے دے کم دنو دے مکی دے شیطان لخ کریو خو ترقی اکرنو گریڈ و تا ملاو شو نو پخپل شیطان شو کان من جندی ابلی سفر تکا حتی سوار ابلیسو من جندی ہی اس تینا شیطان چلو نزدہ گئی ہوئی دا اولانی حالت کے دے مشرکو دویم دا ہوئی چو آلہ تکا دا و الہ تکا دے مزدر دے پریگ دی تالا را استا بندہ گئی لرا ستای طاعت فاتواعوه قومه ما لنا عابدون قومه ما لنا عابدون ویزارکا و الہ تک ستای عبادت پریدی درم الہ تک اے قضا تک پریگ دی تال راو ججان ستا وَيَذَرَكَ وَقُضَاتَكَ فرعون با نظام جوڑاو او ورسره تنفیذی اداره وی شاغی باغا نظام نافذ کهو نوی موسیٰ نتا منی اونستا تنفیذی اداره منی ستانم خلاب که اصار تنفیذی دارونم خلاب سالورم فرعون مذہبی طور مشرکو او سیاسی طور اغد الوحیت دعوی کڑی و مذہبی طور مشرکو اللہ امانو دانا چی اللہ امانو موسیٰ علیہ السلام متوئی لقد علمتا ما انزل آولائی الا رب السماوات والارض تا تا خب اتر چه دا موجزی رب السماوات را لیگی لی دی لقد علم تا ہوئی خدا تا پتر وجادو بیا واستيقنت انفسهم فرشتي منلي او جاء ما الملائكه مقترنين او جاء ما الملائكه مقترنين پدی مصر کې د مخکې نه فرعونی نظام دی او د یوسف علیه صلات و سلام په دور کې چې کوم فرعون و هغه دا وی زلیخه وی وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي رمني دارنګ هغه چې نه کوي حاشا لله زان ساتل دا الله دا پارن والله سکی الله رب العزت منی دارنگیال تدیر شواهید دی اون فرعونی نظام دی مصر دی فرعونی نظام دی نو اللہ منو خوش شرک کو ارباب متفرقون خیرون من اللہ الواحد القهار نو مذہبی طور مشرکانو سیاسی طور اغیی کے فرعونیتو مذہبی طور اغیی دسخی بندگی کولا بکارا کمون وضاحت کرو دسخی بندگی بے کولا دا اغیی بوتان جوڑ کریو او دا غوا غوی بندگی بے کولا نو فرعون با ام دا اغیی بندگی کولا الوهیت چې هغه ویل دی فرعون چې ویلو ما علمت لكم من اله غيري دا الوهیت دی په سیاست کې ویلو چې حکومتي نظام کې زه حاکم مطلق یم انا ربكم الاعلى او زخرف کې موږ وضاحت کړو چې علي سليم ملک مصر د خدای ته مطلب یې داغو دا غو دانا چې د اسمان پیدا کوم ازمکه پیدا کوم دا مطلب نو نو وایا زارا کا تا پریګ دی په سیاست کې واله تکا او پریګ دی ستا خدایان په مذهب کې یعنی موسی سیاسي تورم ستا خلاف او مذهبي تورم سره دا مطلب ودایات وایا زارا کا او پریګ دی تعالی را یعنی سیاسي دور ستا بندگی نه کوي او ستا غلامی نکی ستا قانون جوړ شوی نمانی و آلی آتا کا او ستا خدایان نمانی تا چه کم جوڑ کری شکلو نئی او تا چه خلکو لمقرر کرو چه دی بندگی بکوئی نو مذہبی طورم ستا خلاف تی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم نوستے دی ام مذہبی طور موحد دی ام سیاسی طور سدی موحد دوارو که چه کندن آغا موحد دی حنیفا دی حنیفہ فطر السماوات والارض صرف چې کندن الله ته میزان حواله کړی دی دانه چې مذهبي طور موحدی توحید تل عبادت او بیا چې کندن حاکمیت د غیری حاکمیت چې کندن د غیری نه اوم به مذهبي طور موحدی اوم به سیاسی طور موحدی اله به حنیفیت راځي اله به ابراهیمیت راځي وایا زارا کاواله اتاک قال نو ویل سنو قاتلو ابناهم فرعون دمچی ورکړه بیا چې کمندنو خپل دوزخ را واغست سنو قاتلو ابناهم زردا جذب او وزن ما ناراند دی تامن سورته مؤمن کې ویلو چه ده موسیٰ علیه سلام ده دعوت نرستو چه فرعون وی سنو قتل ابناهم فدین مراد ابناء القوم شجاعهم فده که چه کم خلوور دی بادران نی او موسیٰ سر نیغ نیغ کی گی دکت نشود کی دعوت نشود کو او ونستاهی نساهم چه کمی جنکای دی اغیل با منگ حیثیتو نور کو او جنکو لبا چه کمدنو منگا احدی ور کو یا ونستاهی نساهم چه کم خلق یعنی زنانه و لڑیری پریده اینو محتاج بشی محتاج بشی شهر دی زنانه و سر بسکو او بلا دادا چې کم نارینا زنانو په وار پیدای غلط او تغلط نه وي نو خرګلی دی ډکی دی ته نه ځای کنه هغه مولان چې باطل ته باطل نه وي ژوند دي اس په سره نشته نو ټینشن پاناستا ینسام او پری وګد موږ جنا قائد دی او یقینا موږ په دې باندې زور اوریو پار له زور اوریو موسی علی السلام تسلی ورکړي چې کله سخت راشي نو قوم له تسلی ورکوا او امور مصلحه او توله توجه وړو موسی علی السلام قوم له تسلی ورکړي او دو صبر نسخی ذکر کړي د کامیابی استعینوا بالله واصبروا و موسی علی السلام خپل عزیزانو ته مدد وغواړي د الله نه واصبروا کلک شي بدین باندې دا سخت برازي خو نتیجه بدایي ان الارض لله یقینا مکه دا الله دا ورکه الله دې راغ چا د چهرا دې کی د خپل بندګانو نه خپل بندګانو نه ولا عاقبت للمتقین ولا عاقبت للمتقین اخری انجام هغه د پرهیزګارانو دی اخری انجام د پرهیزګارانو دی قالوا زنا من قبل قران دا سه لفظ راوړو چې دوه معنی دي دا موسی له تسلیم صحیح کیږي او دا ګیلوم صحیح کیږي د موسی علیہ السلام په قوم کې دوه قسم خلکو دوه قسم خلک یو نارانو بهادران هاي موسی علیہ السلام له تسلی ورکړه واته او زینا من قبل مونږ ته تکلیف را کړې شو د دین مخ حضرت لوستانه او پس درات لوستانه هیڅ خبر نه ده د دې فرعونانو د سختو سره مونږ ده تلا نوې عمده سختی دی اوس یعنی دا سستا دا وجه نه ندی دا را دی عدد تیر دی دی منگ سر دا قظلمون کئی دا مخی نا دو مخی موسیٰ علیہ السلام لے تسلی ورکلا دویم دا دی دویم چه آغای ویل دویم کسما خلقو وی موسیٰ خوچتا نوی راغلے نوی یرا سنے چه سکنر پکی پیدا شی نو ام پا منگ سختی وی چرالو نو موږ په کې خاذر زونلی دا استاد سختي دی اوتی سختي دی اوتی هدی له ټول نسبت چاته کو موسی علی السلام ته دا به کې هغه دو نمبر قالو نه یوزینا من قبل ان تاتینا موږ له تقریبا کړه شو مکه درات لوستانه موږ ته وا من بعد ما جه سنا او پاز دینا چې ترالی موږ ته قال ربکم ایو لکادوکم دا مکی صورت ته او صحابه کرامو ته کوم دینو تسلی دي او سخت دي تکالیف دي مسلمانانو ته وای تاسو د وقت فرعون به الله ختم کی او زمکه به الله تاسو لدر کی هدی وجنا و استخلفکم فی المصر نو وای و استخلفکم فی الارض وای یقینا رب تاسو هلاک به دشمن تاسو دا یو وعده ده و ماده و استخلفکم فی الارض او آباد با کی تاسو را پا مصر کی پس ما که با تاسو آباد کی نگوری اللہ رب العزت چه سننگی عمل کوئی تاسو ستاسو عمل چه کم دنو سنگا دے عمل ستاسو سنگا دے فاین زورا که بتا عملون چه تاسو قدر کوئی او کنا قدری کوئی ولقد اخذنا آل فرعون بسنین اولانا وعدی دے پورا کولو آثار شروع شو اولانه وعده چې پوره کوي وی چې تاسو دشمن به هلاک کی دشمن به کمنو هلاک کی نو فرعونانو باندې سخت شروع شو اول به لګي لګي سخت را اوستلې چې کدا فطرت را بیدار شي دا فطرت را بیدار شي او توحید طرف ته کمنو توجه کی توحید طرف ته توجه کی فطرت را بیدار شي بیا چې کمدنو چې رابیدار نه شو او بس حالاک کړل تبا کړل مونږ ویلو الله رب العزت کله کله په حالاتو باندې فطرتونه رابیداری د خلکو فطرتونه په حالاتو رابیدار کی چې له سره لګ احساس پیدا شي چې ما په دې غلط عملونو کې غلط وکیدو کې کم خاذر زمونده را شبت کا کنا دا دا بس کا الله رب العزت په تکالیف راولي لکه سوره روم کې وای زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون چې الله وته یوونی ما سزا ورسی د دې لپاره چې دوی څه شي دا واپس یا لکه سوره الف لام میم سجده کې وای وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آخرت د عذاب نمک کې د دنیا لږ عذاب او ترسوم کې دې شي چې داخله کې برت سکی واخلي او را واپس شي دا قران کریم کې ذکر کړي او فرعونانو باندې لږ حالات رالل حالات پرالل کله مال کمیدل کله منګایې شروع کېدل دا سرورو حالات پیرالل دا دا اللہ رب العزت قانون دے چکل یو قوم تا مسئلہ نی بیان شوی نو پاغی حالت مزیداری حالات پی مزیداری و چکل و تا توحید بیان شی او دی رد کی مسئلہ کارشو او اسی سکڑا رد کڑا نو پا اللہ رب العزت پی سختی سکی شروع تکالی پیراولی دا ابتلا بن نقم الله به سخت او تکالیف راولی نو په کار د بندر سختونه فائدہ والی او الله رب العزت تورمند کی بیمار شي نو الله ته توجه وکا تاوان دیو کو کاروبار کی نو الله ته توجه وکا او یقینا نیولی می فرعونیان په خاص سالو باندې ونقص من الثمرات تن قاتون فرال او په کمیره میو وجات کمشو لاله می ذکرون د دې لپاره چې نصیحت قبول کی او فطرت رابیدار شي تذکر چې فطرت رابیدار شي لاله می ذکرون دا دا سیو کاغه وګورم چې کله به خوشحالي را لای نه مطلب تکلیف پته ختم شو هدی به وی الک سخت مقابله هوکړه ګورګه ډیر د حالات مقابله سکړه هوکړه خو اخرم ګوره په تکلیف قابو مرو معنی به ګوره ډیر ډیر زبردست پلان کی پلان کې دا غته کمندنو انجکشن نه دی دا پکې دا سکارو کنه دی انجکشنو چې کرونا بالکل راټینګ کړه ګوره ها د ډیرو سخت حالاتو مقابله موږ وکړه او ډیر پوخیار ته ډیر پنر ته باندې دغه خبره وکړه او نور رامیان دانو شو چې لکه د خدای بندګانو دا ولې دا کرونا راغلی و دا ولې چې کمندنو راغلی موږ ډیر سخت حالاتو مقابله وکړه فائز آجا تم الحسنہ ہر کلا چبرا لدی تو خوشحالی ندیب ویل لانا آزی منگ دی مستعقیو منگ اکڑ دا حالات مقابلہ او خالا تم ختم کرو او خوشحالی سکڑا دا منگ اکڑ دا منگ علم دی دا منگ اونر دی دا منگ کمال دی او کو برسی دی تا ارسی دی تا سا تکلیف اس پیر گرنی موسیٰ لرا چه تکلیف راسی پی خدای رضا چه کمدن مولان غرب کی او الله رې چې کمندنې تبو ورباد کې خو دې کومې واسکړې د مخاذر نه دي نو مې واسکړې د مخاذر نه یا تو يرو به موسی او ما په کار دا و چې ویلې چې دا زمونږ د بد عملو نتیجه ده مونږ تعلیمانو مسلې وکړو مونږ یې منو نه دار دی وجه ده هواي ولټا بل سره تر اټو اغست د بیدارې دلو په ځای غلط سوچ کو پیدا د موسی وجه ده وي مونږ اس پیرګنو موسی لار واغه چاله راځي سره ده نه دي خبردار یقینا سپیرو توب د دې الله سره دی یعنی مطلب دا دی چې دار دې د خپل عملونو وجدان ته ځان غوړ کنو الله به غوړ کی دا استاد چې کمونو سپیرو توب دی استاد بد عمل نتیجه ده انما طائر من الله یقینا سپیرو توب د دې الله سره دی خو زیاد دې نه پوئیږي نه وقالو وعید محمدات نبی من آیت کلام چې تراولې موږ ته سموجه د دې لپاره چې ته موږ جادو کې نه یو موږ استامنون کې بالکل دربان ایمان نه راوړو فارسلنا علی متوفان دا به تکالیف رالل نراو راو مې له په دی باندې طوفان او طوفانی بارانونو وشو ډیر سخت سخت بارانونه جپړي پاغیم بیدار نشو نو بیا په بل عذاب راوړ وال جراد املخان هر ځای کې املخانو فصلونو باندې املخان رال فصلونه خوړلو دارنګه چې دی بناستو ډوډۍ ته درز ملخان بو ملخان بس هر طرف نام ملخان درې والقملا او سپګایو شوی یو سپګی دی یو سپګای دی یو کونی دا درې واړه ټکه کومل له سپګی سپګای او کونی سپګی ته کندنو په سرونو کې کیږي صحیح ده کنه سپایه دوجی نکیگی لگا چه سڑه سپایی نکی لگا خدا کیگی او سپگای چی دی دا پا دانو کی کیگی سپگای پچا کیگی پا دانو کی کیگی او کونی چی دی دا پا غویانو کی کیگی دا دری وارا مراد دی دا دیکھ که اللہ سپگی پیدا کری دا زان لگا زاب نو خوب سڑه کول شلوی لگی کلی او زی گری گی کلی بل زی گری گی او دا چې بیا ډیر شي आवाज په سر کې ني بیا ګيره کیو می تر خونو کیو می په لاسونو کیو می پار دی کی ښه شه همدار ښه توپ د وژنا او کله د ابو هوا د وژنا ابو هوا کې څنګه کمونو داسي بزنو علاقو کې بیا روګي لگا روګي وی اوزنو کې سپګي وی مونګوني وی کټونو کې دا ټول د کشونه دي او دانو کې ول سپګای وکړي او سارو کې ول کو نیو کول دا ټول پر راغلو کومل دا ټول مراد دی وال کومل او ظفاره شند خان دا په کلابل غذابو شنوړای به خلک ته کول شند خبر اټوپو وا ظفاره او شند خان وا دما ویني ارث کې به ویني وي ارځای کې به ویني وي آیت مفصلات نه جدا جدا سره د دینه دوی سپریو مکو پس مقابله هو کړو پلان کی ځای کې د ګورنر سپری وکړو او د غوارو سپری مې ایجاد کړو پلان کی شوې مې ایجاد کړو پلان کی شوې مې ایجاد کړو ځان معتبر وګڼو دا خو راځي بس حالات مقابله کول غواړي فاست اکبر ځان معتبر وګڼو وکانو قوم مجرمین او دې چې ګورنر یو قوم مجرمان او دې یو قوم مجرمان ولما وقاله مرج او باوکی شراب هغه په دی باندې اپات دی په ویل اے موسی او دولنا ربک او غواړه مونږ لاره در رب نه دي بما عهد عندك د واجب داغه درجه نه چې درکړې ده تعالی تعالی الله دا وګوره او دو لنا ربك الله منی موسی له درجه هم سکی منی او دو لنا ربك مونږ له خپل رب نه سوال وکا او بما عهد عندك تعالی غټه درجه درکړې ده موسی پاکم منی چې دا څه خو پاک سکی سوال خدای قبلې نواجد اغنا چې درجه درکړې ده تعالی را لاین که شفتان رزق لر دې که زمنګ نه دا پات مخامخ مونږ به ایمان راوړو پتا باندې مونږ به ایمان راوړو پتا باندې چوکاله فجر شیخ سمد رسوله العالی په درس کې چې کمندونو فرمایل چې زمنګ مثالم د پاک پرغونیانو دي چې مونږ باندې اول بیا ټول لاړو اول نه چې کوم وزیر اعظم تیر شو بچان هغه ته ټول یادو هغه وی چې مونږه وی چې یا الله دا مونږ باندې یحیا خان دی یا قتلی خان دی چې دې مرشي ان بیا دې چې لږ خدای مونږ بخښو خدای دې لږ کې مونږ بخښو یا میر یحیا خان راغې خدای چې دې لږ شي خبشو بیا چې کمنو صدر یوب راغې چې دې لږ شي خبشو بیا چې کمنو بټو راغې خدای چې دې لږ شي بیا مونږ خوشو بیا چې نه جو راغې خدای دې نه جوړ شي بیا بخښو خوش بیا جنجوار آگه خدای چه جنجوار آشی بیا بخوشو بیا چه کمدنو زیال حق را آگه چه خدای چه دین زیال حق مخلاص کچه دیلشو بیا بخوشو بیا چه کمدنو ورپسید خیر اصرا بنظر آگه رالا چه خدای بی نظر آگه طرف تا کچه بیا بمنگ خوشو بیا چه کتاسر رو دور را آگه بیا چه یا اللہ دیده خوشو بیا در صوبار رو دور را آگه چه یا اللہ رو صوبار رو نخلاص شو بیا بخوشو کانا دا زمونگ دک کار دی دا وکو بیا غیو فرمایل چې نخ کیږي په بادشاہانو ختمولو نخ کیږي خکیږي به الله چې نظام بدل کی نظام بدل کی کم ملک چې د کم نظام لا آزاد کړل دا ټول دوکي وکړي دا هغه وخت نه دوکي شروع کړی 47 نه چې دا دوکا بازی دی پر خودل نه دا او نظام دې نه دا کړې دا موای چې زبخش دا سمه دی غلطه را خلک ویره دا پر غوریان ګرلوی دی نظامونو ښا دلی وزامونو پور توپان پر آغا بینا من لیارا گور ایر چندخان پر آغا گور بینا من لیارا تست خنزیر زامونو دا سیرلو دلی وزامونو لکسو چو کاسنی دلی وزامن من گئیو پا په کوټه کې زلزلہ رااله مونږ هم نه ده په بالا کوټ کې زلزلہ رااله څومره سخت زلزلہ مونږه زمونږ د سترګو خبره ده مونږ هم نه له مونږ سم شو دریاب راغ سیلاب داسې سیلاب چې خلک وړل او د جانګيري د دغه د پاسو د پل د پاسو په بای دی د پل د پاسو په بای دی څه چالو شو او دا دریابونه خور کال راځي وې دا هو تارې ته دا کنه نه انډیا والو بلګډيري را پری دی او کله نه دلته راوشه کله تا ویلونه ولو کو خبره ختم شیدا مونسون هواګان رخ بدل لاغلو دې وجنه کراچای والو رخ دا سکړو او بده بل طرف ته کنه الګ الګ پاپ الګ کنه او بعد هغه لمنګ باندې وګورو پر غونیان ویدل وزمن موږ غوړې دی وزمن من کلو من الله خدا کشه دی لا ان کشفتان الرجال نؤمنن لك خامخا موږ به ایمان راوړو پتا باندې او موږ به خوشی کو تاسو را آزاد وکړو تاسو بنی اسرائیل فلما کشفنا انهم الرج فباغوا وکي چلر می کړ دینه آفت او سزا علاج المسما تنټه مقرره بالغو چې دې رسیدون کیو دیتا ازام ين کو سون بس چې الله به مصیبت لره کو جوړ بیا ما تا کا مرغی کې یک ټنګ سپیلا کوي ازام ين کو سون نا صفای کې دې ما تول وادا نو بدله می ته واغستانو بهتره ته بیدار نشو فطرت سنو شو بیدار نشو دومره سزاګانې پرالي او سره دې نه ته کمر فطرت بیدار نشو کله به سپریو کې کله به وی چې کمنو ماس کو اچو کله به یو شو کې کله بل شو کې خدای به خیر کې ولي دا راځي فانت کم نامینم بدل میو اوسر دینه هغه رکھنا په لیم ډوب میکل دې رب سمندر کې په دریاب کې می ډوب کړل الیم البحر الذی لا یدرا قاره هغه دریاب چې داږي چې کمنو ویخ نی معلوم پای کې می ډوب کړو فانت کم نامینم هغه رکھنا په لیم رډو میکل دې لاره په دریاب کې بیا نوم کذب بیا اتنا د دیو جنا چې دی بیا نوم د دیو جنا چې یقینن د دې درو څنګهل آیاتونه زما وکانو نا غافلین او دې دا غینه چې کمنو غفلت کو دا غینه نا خبرو غفلت کو فورسن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض اول وعده پر شو اثار ربكم ايولک ادوکم الله واستاز دشمن تباکی دشمن چې کمنو تباہ شو په بدر کې بیا زموږ دشمن تباہ شو توا فرعون تباہ شو واورسن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض یوسو کال پس علماء کمی آورکم واورسن القوم دا دوی موادا واسلق لفکم فی الارض واورسن القوم الذين او ورمکو قوم آغا کستانو تا ورمکو قوم آغی قوم تا چه دی کم دوری گرنلی شو سمی والا ورکل مشارق الارض مغاربنا القوم موصوف الذين كانوا يستضعفون دا صفت شو موصوف سرسنن دا مفول اول شو مشارق الارض مغاربها دا مفول ثانی دی دا مفول ثانی دی وا ورسن القوم الذين اور میکه کم دنو هاغه قوم تا چری کمزوری غنل شو بنی اسرائیل هغه کمزوری غنل شو سمع ولا ورکل مشارق الارض مغاربا مشرقون د مصر او مغربون د مصر هغه ولا ورکل ومغاربا یا شام مراد ده مشرق د مصر شام او مغرب اللہ تی آغا بارک نافیا شبارکت میں اچھولو بودی کی او پورا شوا فیصلہ در عبد خیستا بنی اسرائیلو باندی دی وجن چستا باری کڑو ودا مرنا ماکان اسنو فیرون او لر مکڑل تبا مکڑل آغا چو جوڑاول با فیرون فیرونیانو آباده مشعوری وی وسم اغیر او باسی مصر کی ودا مرنا ماکان اسنو فیرون او هلاک مکل تبا مکل آغا چه جوڑاول بفیران او قام ده و ما قام یارشون او آغا چه دی بس سپرون جوڑول دای لکه اوست کمدنو چپ پر والی اوٹل چی ده سپرون والی اوٹلی ده خلقو خوخی چه دا زاده زاده سیزو نی دا ده خلقو سی خوخی فیرانیانو ده کشانده چه کمدنو دا تعیش ده پارا پا باندو که پیوزه که بلزه که بلوخی چه کمدنو سپر جوڑ کرده و کل ده بانشونو سپر سکرده جو کړه هغه مې علم ټول تباہ کړو وجاوزنا بني اسرائيل البار داوس دا موسی عليه السلام باندې یو امتحان د فرعون طرف نه امتحان او د سایرانو طرف نه امتحان ځړی نو تان کړه نو ځړ باندې څنګه اوس په موسی عليه السلام امتحانات د خپل طرف نه د خپل امت د امت اجابت د طرف نه د خپل رفقاو او د خپل ملګرو د طرف نه امتحانات. وجاوزنا بنی اسرائیل البار، دا اول د امت دعوت ناشکری وا، اوس کمنه د امت اجابت ناشکری، او د هغه د طرف نه مصیبتونه هغه برداشت کړی نو او پورې مې اسو بنی اسرائیل را په دریا باندې نورال لدی فاتولا قومن نورال لدی داس پداسي او قوم یا کوفون علی اسنام الله چې دای چې کمندنو دیرو او چیلو هغه درگاہونو ته بوتانو ته چې دای وو دای بوتانو هغه ته دیرو یعنی مشرک قوم دای پاغه تیرېدل قالو یا موسی جل لنا الها دوی موسی علیہ السلام موږ له یو خدای جوړ کړو ګوره دای دا څنګه دی دا الله رب العزت ښکارا کوي موسی علیہ السلام ته ښکارا کوي چې استاد دې قوم سره تعالی پوره توحید کوښوي سر جذبات او تور سر مفادات او په تور دې توحید ومانو یعنی د فرعون نه چې کمندنو خلاص شو دې دا خیالو چه بس سیاسی طور مونگ نو غلامه نسو شو خلاص شو او مذهبی طور سو دمر ضروری نده چه مونگ بخام خان اللہ بندگی کو اللہ بندگی کو ندی رالل او اجال لنا الہن کمالهم بلا داوه چه ده فرعون ده مظالمون تنگشیو نو موسیٰ سر اعلانو کو چه بلکل مستا خبر سکو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ صلات و سلام لا نجات پر کو فرعون تبا کو د فرعون د مظالمو اخلاص شو خو الله کار کوي چې دې د مظالمو د اخلاص دېلو لپاره د توحید جړډ اوچته کړی دا د دې څلو ته توحید در نشوي فدیلا تربیت غواړي ندار تربیت محتاج دي فدام کو موسی امتحانو لا بد لنا من متوسط ولا بد من متوسط ان يرى موږ لته کمندنو یو خدای په کار دی خدا سے خدای را په کار دی چې موږ تخکاری مونگ دا چه کمدنو خکاری دیو می چه مونگ دا خدا چه خدای پکار دی چه خکاری راتا قالون دیویل اے موسیٰ حجال لنا ایلان مقرر کاو جوڑ کز مونگ دا پارے او خدای لکا سنگا چه دی دا پارا خدای دی قالا موسیٰ علیہ السلامتوی انکم قوم تجلون تا طول جگڑا پسوا دا اگو پا دی الوحیت پاندیوا زمان خبر پونشو ہے دیلا پا توحید کی متحدین ندی دیلا توحید زلط کسیوے ندی دیوی که بس دک کا فرعون اللہ سر شریک جوڑاول حرامو او فرعون من ختم کو نور جوڑ چیزو نا جوڑاول سدی دا سدور مسالا کوانا شوید نبس پیدا ہے آو نو اگر استاد سفیم سب کا دغا نخلاسی گی لگا تھا اگر مطلب دا سی کنا یو سړی ته توای چې بابا یې صدر جوړه ول الله سره ټیکو نه دی هغه د باباګانو نه بس کی د باباګانو نه سکی بس کی او د په شرکی نظام له فیصله سکی ګوډي یا یو سړی د شرکی نظام باندې دی پوی کو چې دا کار ټیکو نه دی هغه وې سیدا د په شریک جوړه ول الله سره خنه دی او که زیارت لځینو خیر دی له پوره په توحید پویا نه دی چګینی په شرک په هر ایډیشن کوم خلرا شنو غناروا دي د دې شرک ایډیشنونو لا نه پیژنې د بوتان ایډیشنونو نه پیژنې یقینا تاسو یو قوم نه پویا ان اولای یقینا دا خلق متبر ما فی دا تباق داری چې کومه تباقی تباق کړی شي یعنی د دې د امیشن د تباهای دی ما هم فی آغا چی دی بده که و برباد دی آغا چی دی یہ که قال آغیر اللہ ابغیلان وی آئی بید اللہ نزولا تم تاسول ایلہ موسیٰ مسئلہ بیان کلا پوئے کل او آغیر اللہ تاسول غرکڑی پم علالعالمین پم مخلوقاتو وائز انجیناکم پاوکی جخلاص مکڑی تاسو دی فیرون یانونا یسومونکم سوال عذاب فیر سول بی تاسو سخت سزاگانے چې کم ذات دا نعمتونه کړی دي د سجدي قابل هغه د بل څوک د سجدي قابل واجل به زامن ساسو ژوندې پر خود لري نه که ساسو او په دې حالت کې امتحان او ساسو ضرب د طرف نه لوي پوا نا موسی سلاسین لیلا دا موسی علی السلام باندې بل امتحان دا بل امتحان چې موسی علی السلام کتاب لاله سامری څخه جوړ کو او یقینا اولوز میکړو موسی علی السلام سره د دیر شپو بقره کې سلوي خو له مونږ ویلې وادي دواوي یو چې کمونه استحبابي او بل وجوبي و موسی علی السلام په استحبابي عملو کو او پورا میکړه دل رب الله سبحان دی فتم میقات و اربعین میقات ربی اربعین لیلہ نو پورا شو وعده در رب دی سلوی اختشبو کی او وی موسی علیہ السلام لی خیار و نخلفنی فی قومی شکل یو قوم کی ده توحید و ده سنت خدمت کئی او بیا رمضان کی تدر چه قرآن لدی او یا چه کمدنو په چوٹیانو کی چیلے لدی نو جماعت خوشم پریدا اصنیت سکسا میرے پی گرشی و جماعت والا اتیار خلق دل تسنس کی نائب پریدا موسیٰ علیہ السلام نائب پری خودلیو فقال موسیٰ علیہ اخی آرون اخلفنی اوی موسیٰ علیہ السلام قلور حارون تا اخلفنی فی قومی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائل انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ انت منی بمنزلت هارون من تداسی زمان رستو لکا هارون نو موسیٰ علیہ السلام نرستو شیعگانوی وقال موسیٰ لی اخی هارون اخلفنی موسیٰ علیہ السلام دا زان پزای خلیفہ کڑے هارونو هارون علیہ السلام خلیفہ ہو بیا چه کمدنو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدے خلیفہ بلا فصل ندا چھ دے چاہ دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلافت حق اغسطے ہو دا ظالمان دی و حق خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او با کرم زیادہ کڑے دے نعوذ باللہ نورم کڑے دے جواب دارے جستا دے استدلال غلط تے دا حدیث صحیح دی خو حدیث ټولو ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې غزوې لته او علی رضی اللہ تعالی عنہ په مدینه نائب کو په مدینه سکو چې موږ غزو jihad لا او ته به د مدینه خیال ساتي ته به د مدینه خیال ساتي هغه ته په هغه مقوی انت منی بمنزله هارون من موسی زلړم jihad لازم او ته به چې کمونه د مدینه خیال ساتي دا که خبره وه که ته په کل وجوهو کې تشبیه وای بیا هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی و بیا په کار داره چې علی رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه مخکې وفات شي هغه بیا مخکې وفات شي دا استدلال غلط دی هو خلفنی زما په ځای شه فی قومی زما په قوم کې کنه په اعتبار د حکومت نه کې په اعتبار د بادشاہت واصله او اصلاح کوا هر مخ کې دم کوله او سیم کوا فلا تتبع او تابعداري مکوا لکه چې مخ کې نه دکړي نو سیم مکوا او تابعداري مکوا د لار دروان کارو د فسادګرو خلکو د لارې تابعداري مکوا فلا ما جاء مسالمي قاتنا په وخت کې چراغ موسی عليه السلام زما ملاقات لا او خبر وکړه د سره رب د دو الله رب ول عزت سره خبر وکړه کما علی کو بشانی د کلام نه دو متکلم شوق پیدا کی چې کله الله رب ول عزت موسی علی السلام سره خبر وکړه د موسی علی السلام شوق د ملاقات راوچت شو نو ویل ورابه می ارینی انظر الیک ما تزان خو زګورم تا تا ارینی انظر الیک سوال لے بن اسرائیل سوال کړو یارین الله اجارتن مطالبه کړو پاوی تن دررارته شو او موسی علیہ السلام سوال کی ارینی انظر الیک مداغه صفت کی داغه مدح کی او صفت کیو جواب وجداوا چې موسی علیہ السلام د محبت د وجه سوال کړو دے او غی د عینات د وجه سوال کړو سوال کې فرق وو اغیز دن و عنادن کرو چه موسیٰ علیہ السلام عاجز شو او موسی علیہ السلام په شوق او په محبت کړو ارینی او خیمات ازان انظر الیک ارینی ذاتک او خیمات ازان انظر الیک زو گورم تا تا مزاری راڑ یو جلک گورم بس یو جلک قالا اللہ رب العزت تویل انترانی تمانی شدیده بالکل تمینی شدیده یعنی نقصان ستا دی زمان دی لانترانی بالکل نشیده تمام نقصان فتا کی دی پا ما کسا نقصان دی ولیکن انظر الالجبل خوک ورد غرطا پین استقر مکانهم ککلک شده کده دنگ پاتشو پا خوال زیبانی نظر دا چطب وینی مالا را فصوفترانی تو ما وینی فلما تجلا ربو للجبل فاغ وکیچ روخانتیا اکڑا تجلا اکڑا روخانتیا اکڑا سڑکا اکڑا رب دی للجبل غرطا جالو دکا که دل ریزا ریزا عجیبه خبره ده دو موسیٰ علیہ السلام تا جنبوت ملاوی گی اللہ رب العزت فور پا شکل کې ځان خارا کرده و کمائلی کو بشانی پا غزائی که نو نشلی ده او نه چې کم دنو غر چاو دو اکا کوئی تور دی اکا کوئی تور دی او موسی علیہ السلام نبی ہو سکیږي او موسی علیہ السلام و انیا نستنارا او دې ځای کې چې کمندنو غر داړې وړې شو موسی علیہ السلام به اوس شو وځه دادا تجلا دو قسمه دا یو تجلا اصلی دا ذاتی او بل تجلا وصفی دا یو د صفات تجلا دا اغه دا کې الله رب ال عزت تجلای وسپی کړي و اغه دا سيزونه برداشت کول شي او دې دا کې الله د خپل ذات تجلا کړي و وا تجلای ذاتی دا فلما تجلا رب ال جبل باو کې چرنا او کړه او خانتیا او کړه رب دې غرتا کمایلی کو بشانی جالو دکا کې دلرا ټوکړي ټوکړي وخر موسی صاحب کا غر چې کمندونو ټینګ نشم او پر اوچه کمدنو موسیٰ علیہ السلام بیو شعبی خدا فلا ما فاقا فاق اجراب ادار شکالا نویویل سبحانک فاق اللہ تو دنیا کی دلی دلونا تب توی لے کا ذرا کردم تا تاوزین داول غاڑا کے خود ان گنا اللہ رب العزت موسیٰ غم ختمی یا موسیٰ اے موسیٰ ان نصفیتو کال الناس بی رسالاتی و بی کلامی الله رب العزت موسی علیہ السلام الله وسره خبره وکړي نو شوق د دیدار راغی سوال د دیدار وکړو ته په دنیا کې محروم شو الله ولا تسلی ورکړي چې د دنیا کې چې ته په ملاقات شوق مړاوي کای هم تعالی خپل کلام درکو په دې کلام سره تعلق ساته دې سره د ملاقات شوق پوره کیږي او آخرت کې به د شوق ملاقات طاقت پیدا کیږي ملاقات طاقت پیدا کیږي میرے سالاتی و کلامی پخپل پیغامات باندې خوخړه می تعالی را په خلق باندې میرے سالاتی پخپل پیغمبرای و کلامی او پخپل خبر باندې واخلا اغا چې در کوم دا تا او شذ قدر دانو نا ینه دې قانون قدر وکا او ردی چې کم دنو عملی کا او لکلمه او فضیلت د تورات او لکلمه او درارا پا تختو که داری اسی دن نصیحت او ازاد داری ضروری خبری واخلا دل را پکلا کبانده عمل پیو که او حکمو که کام تا دی را خوزو بی حسن آج عملو کی بخستو احکامات رو دی زرد آج شو بخمتا استا انجام دنا فرمانو دار الفاسقین انجام دنا فرمانو ساس ربان آیاتی اللذینا دا یرا و زورن ذکر گئی چه سوک پا دنیا مستی متکبری راغه چې کمندونو د آسمانی کتاب نه فائدہ نشي اغوسته تاسو ربونه آتی الذین زردا شوابړم زد خپل آیتونو نه کسان یا تکبرون فی الارض شدا چې ځان اوچت غنی وزما کې نامناسب او کو وین دی هر یو معجزہ ایمان دراوړي په دی باندې پای راو سبیل راش رشد او کو وین دی لار دی دا ولایت تخذو سبیلا نو جوړی د دینه لار وایرو سبیل الغی او کوی نه چې ګمن لار د ګمراه نو جوړی د دینه لار تر دې وجنا چې قینن دروزن غنی آیاتونه زما او دې دا غینه نه خبر دی اوا که سان چې دروزن غنی زما آیاتونه او پیشی د اخرت دوړ دی عملونه دی حال یو زره الا ما کان یعملون بلن شور کول دی لره مگر دا چې کولې واتخذ قوم موسی بعد من حلیهم عجلن جسد له خوار دا موسی علیہ الصلات والسلام بل ابتلا یو ابتلا وا چې اسلام د کفر سره مقابله کوي هغه چې کم دنو هغه د فرعونیت په شکلو حاکمیت د غیر الله او عبادت د غیر الله عبادت د غیر الله دیمه چې اوس آسمانی نظام هغه تخپلو کې مسلمانانو کې فتنه راوچت شوي دا د شهوانیت خلاف دی د سامریت چې کمندرو مقابله د سامریت مقابله خواهشاتی کفر چې دنیاوی خواهشات هغه چې کمندرو د اسلام مقابله تر اوچت شي د اسلام مقابله د څه شي راوچت شي یو فرعونیت او د موسی مقابله تر اوچت شو دویم چې کمندرو سامریت او هغه د سرو نسخه جوړ کو مطلب دولت چې کمندرو بوت شي دولت بوت شي یہ مال او دولت دنیا رشتہ او پیوند دا دولت او مال چې کمندرو ابوت شي او په ظاهر کې دا د ماربل پړه کا دا د بنگلو پړه کا او دا د گاډو پړه کا او هغه پسې شي خلکو او دا الله رب العزت حاکمیت پاتې شي دا الله دین دا الله اسلام هغه پاتې شي پاغي پړه کا پسې شي او پاغي زلا پسې شي هغه یو با ظاهری چې کمندنو شو منتی او دویم صرف الفاظی لیس تحت آم سمیات کالا چه کمدنو لفظ حقوق ہوئی چه حقوق ہو کالا چه کمدنو آزادی کالا ترقی کالا سرمایہ دارانا زندگی او دا سے ہیومن رائٹس مختلف تعبیرات تھی چاغ تعبیرات دي او داغه د وجنه خلق د الله د دین اړول شي د الله د دین اړول شي دکد صابرس کیتا خلق چې کمنو بیا کیږي هغه ته بیا کیږي دا مسلمانانو کې چې اسلام ته نقصانی یو خکار کفر او فرعونیت دویم چې کمندنو هغه سامریت ته دا په خپل مرګرو کې چې کلا خلق د توحید په مسله سم پوه نه وی هغه وی ولې دا څه خبره ده مال او دولت خدای الله نعمتونه دي دا اصل اول څه خبره ده اول مال او البنون زینت حیات الدنیا پاغي باندې چې کمنو بیار سبای نه او هغه تټیټ شي سرا مسجد به د معبود دا پتا څه شوی دي شی ور تټیټ چې څوک د زارو جادوګر راشي نو هغه چې کمنو بیا چې څوک سامیره راځي او ډومبکه غګي د ور پس رواني با سويدي کې زما چې کمندونو دنیاوی فائدہ ده بیا دې داغه بندگی کوي او عقل داغه ته چې کمندونو غړي ګرا غړي دا د سامریت لوی فتنه اوس وخت کې یورپیت سامریت ته دا سامریت ته یو جاسادان بستر د زورو پړکا دا د جامو پړکا دارنګ چې کمندونو د ګاردو پړکا د بنگلو پړکا د روډونو پړکا ظاهری چې کمندونو شومنت ظاهری شومنت هغه باندې خلکو چې کمندونو ځان پیووجو ځان پیووجو بنگلی دی او موټری دی او داګه لپاره خلک لګیا دي او د الله دین پاتې شو د الله دین د الله ر دین خدمت حاکمیت پاتې شو دویم چې کمندونو خوار له خوار دا هغه صرف आवाज دی رسوشه आवाज دی आवाज کوي ویره منګه ازادي غواړو ابسولوټی نټ منګه غلامی نه منو دا ازادي ته کې دی دریم ته کې ترقی ته کې دی ترقی ته کې دی دریم ته کې حقوق ته کې دی څه شي حقوق ته کې دی دا درې غټ ټکی چر دې د وژنې ته کم دنو خلق د الله رب العزت د دین نواوړي ازادي غواړو د سنا د الله د قانون ازادي غواړو ته کې زه ته د ازادۍ نور ازادي چرته شي چې ازادي به شناختی کارت ته ګرځیدې شي به پاسپورت ته چې کمونو بیا سختل شي بی ټیکټ ته بیا سختل څنګه ازادي ده ازادي ده ازادي څنګه ازادي ده تبل ځکه ګاډه وترو نو د چا قانون خو مانی نه چې د چا مانی نه د الله ولې نه مانی دا ازادي ته کې چې دې دا غلط استعمالي د دې مطلب دا دی چې موږ چې کم ده نو د الله د قانون نه ازادي دا ازادي مقابل د عبدیت کې قران چې ازادي وای مقابل د غلامۍ کې وای او دا ازادي مقابل د عبدیت کې ده قران انسان ته عبادت وای او دی وای نه پابندی موږ نه منو موږ د الله قانون نه منو ازادي رجینا صرف आवाज دی لاندې حقیقت نشته کله ته کم دنو حقوق لفظ راوړي موږ له خپل حقوق په کار دي موږ حقوق په سیمنډي وو او زمونږ روډ خراب دی او زمونږ چې کم دنو ګیس موږ علاقه ته نه راغله او زمونږ دادی حقوق بس سیمنډي دي او شته څه شي نه کله مساوات درېم ټکي مساوات چیار څوک برابر دي صرف आवाज دي نور لاندې څه شي سره نار څوک قتل شي ار څوک چې کمندونو قتل شي سالورم ټکي ترقی دا موږ د ترقې د پارمنډي او بل ترقی کرے دا ترقی څه شي دي ترقی د دې د ترقی مطلب د سرمایه کی بڑوتری چې سرمایه ډیر شي د ترقی دی ته وي سرمایه کی بڑوتری نو چې چا څومره ډیره سرمایه وي هغه به زما خدای وي او زه به هغه غلام يم بس زه به هغه غلام يم سرمایه کی بڑوتری دا ټول سامریت ته جسدن ظاهری شومن خوار الفاظ دی او لاندې داغه حقیقت دی صرف دوکه کول دی صرف دوکه کول دی عوام حقوق غواړو او موږ ته کمنو د عوام حقوق غواړو دا عوام حقوق دی لغواړي چې صرف پورت ورکی او هغه ته د عوامو په ست کې نه او بیا هغه د قارون خزانه ته تور شي ته د عوامو دک حق مانی بس نور د عوامو حق ته دی دا سامریت دی دا د کمندونو مسلمانانو ته فتنه راوچته شي وو او دا الله رب العزت د دین نه پیړی دیلو او هغه یل ته د خچشتيان شي وو سخی دا پراتو اوس دا چې کمندونو یورپیت خې دي در سامری خې دي خلک چې کمندونو هغه تاوړیدل دي هغه تعظیم هغه کلچر هغه کمندونو خلکو کې راغل نشو بیا به کلا دا وومن ډے مناو کی وومن ډیم دې مناوي او ولنټاین ډیم ملاوي حقوق ډیم مناوي حقوق ډیم مناوي کلچر ډیم چې کوم دنه مناوي دا مختلف ډیګان دې مناوي دا مناوي دا ټول چې کوم دنه یورپ تهذیب اغه لراشي پاګې باندې جسد له خوار تو وایا جواب کم درکو جواب خبرو په ونښوي جواب دې رقم درکو مساوات درې کا جواب شته حقوقو جواب شته ازادي جواب شته نشته لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا دا مطلب دې لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا صرف आवाज دې او لاندې چې کمنو هغه جواب نه ورکي او نه هغه طریقه ټیک تا ایک ټوله به حیا ایدا بدمنی دا هغه کمونو ټوله غلطه خبره ده خو چې کله اسلامی نظام په صحیح طریقه بیان شي دا خلک په خپل پوښتنه چې موږ په غلطه وو ولما سقط فی ایدی خو چې کله ته چې کمنو د اسلام صحیح صورت او صحیح حقیقت ته چې کمنو پیش کړي صحیح حقیقت د اسلام ته پیش کا او حقوق د اسلام وخایا مساوات او عدل د اسلام وخایا هغه کار کا چې اسلام چې کمنو سکی او اسلام سکړي دي واتخذ قوم موسی من بعده او جوړ کو قوم د موسی پس دنا من حلیهم تصروخ کلونا و دکالو کلونا اجلن یا اسخه دولت اسخه کو اغای معبود کو هی جسدن جوسا تش جوسا تشا یعنی ظاهری ظاهری خواهست بس ظاهری خواهست کرسای داو دادی و داد عوامو دو حقوق و دبتر دیو داد ایس شیه نیش کنو ایس تش جوسا لو خوار چلاغه چه کم دنی و رمبارا و آوازی و بس لاندی حقیقت نو علم یارو آئی نگور دی لا اکلمو هم چه داست خیر دی لخب دی سر خبری نکی یعنی تج آواز دی او خبری نکی ولا ایدیم سبیلا و نخیری تسملار یعنی آغا نظام طول غلط تی جوڑ کدی دلارا اتخذو جوڑ که خدای او دیو ظالمان دام ظلم دی چه تج کم دنو دا اللہ پزای دولت تا خدای وی نبی علیہ السلام وی تائسا عبد الدینار تائسا عبد الدرام د ډالر غلام او د ډالر بندر تباہ او برباد شي د سروس پینو د زرو بندر تباہ شي تائسا عبدالخمیسہ تائسا عبدالخبیسہ تائسا عبدالمرأوم یو روایت کراغله تائسا عبدالخمیسہ د کمبل بندر تباہ شي راحتونو بندا تائسا عبدالخبیسہ سواد سره د نرم خوراکونو د الواگانو غلام نیسه شي تباہ شي تائسا وانتو کسا فائزا شی کفلن تو قش اتخذو هو کانو ظالمین دائی مذہب کزان لا مادا دی کمدنو یارانی و دوستانی دا ٹولو ولما سقط فی ایدیهم دا اصطلاحی لفظ دے دا محاورتی لفظ دے دا دی لفظی مانا نی مانا لفظی دا جوڑی جی چپاغ وقتی چرتاو کڑی زاس خی مخید دیتا مخید ارتاو کڑی شو خدا معنا نه دا مراد دا د عربو د محاوري لفظ دی اور دی په منګه معنا کې خپېمانتیا مراد ده ولما ندیمو بس په او کې دی خپېمان شو په دې خپېمان دا موږ سګړو اسیم چې کندنه په و او یا کال او اتیا کال چې کندنه دومبه کې پسې منډي واله اسیم چې کندنه په دومبه کې دا داګه چې کندنه دو سامیری سی پس منڈی والے دا جے کمدنو ڈیموکراسی دا جے کمدنو ڈومبا کے دے گا گئی ہے وہ اللہ دی اس منخ پیمانا کینو خدا خو اللہ والا دلیلو نوائیونی خدایا واراو اولید اللہ اندام خد زلو چی اقینام دی غلط تی پوچو مقالو یو اللہ اللہ میں رحمنا اللہ مسلمانان بیدار کی اللہ لا اله الا رحمنا ربنا کرام وکبون باندې رب زمنګا وینه بخلو مونږه خامخا شو مونږ د بربادونه پاک سره واپس موسی عليه السلام اله قوم خپل قام تا غضبان اسف غصه او غم کون کې غصه او غصه ما او غم کون کې نو وی وای لګیتا به سما خلفتمونی من بعدي بعد دې اج تاسو زما په ځای کړل زما نرستو خلفتمونی من بعدي تا زما په ځای زمان رستو د سامیری منلم او زما په ځای زمان رستم د سیبندگی کوله ما او هارون پر خوذلو اجل تم امر ربکم آیت او څخه کومه تلوار وکړه د حکم در خپلنا او په سره در خپلنا وال قللوا او په تلوار یې کې خو دې تخته ظاهری معنا دا ارتاول خدا به ادبی ده چې موسی علی السلام چې کومنه تخته ارتاو کړی دا د تورات تخته وی او ارتاول خدا مناسب نه دی څنګه وای چوال قال الوا یو معنا القا په معنا د زر کې خودو وزاها بسراتن سورت یوسف درې نوی نمبر آیات کې وای تر یاد میکې الخیال او جابیا اذو بقمیص یاذا ف فالکو ولا وجب ابیات بسویرا زمالا کمیسی اوڑی ازاو بی کمیسی آزا فالکو ولا وجب ابیات بسویرا نزر پزر کیک دی دانا چرتاوی کی پیغمبر مغلق کمیس را چول بیدبی ندا فالکو وزا بی سراتین مراندام پتلوار بانی کیک دی دیل را زر پزر کیک دی دیل را نوال کللوا پتلوار ایکی خودی تختای دوی مزنو ویلی دی چه ارتعا دا ید موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام و سلام لاس پورا پیدو ارتعا دا ید موسیٰ فسقط دل الواح من یدی دا موسیٰ علیہ السلام لاس پورا پیدو غصی دا لاسا نو دا لاس نا ارتاو شوی نو دا اغا ترک تحفظ نه تعبیر په القاو کو یو سړی چې کمندونو یو سیز نیول دی او هغه لا سورې پیدا ورتاو شو تینا ته ورتاو یې ارتاو دی کو نو خو هغه ارتاو کړی نی خو هغه حفاظت نی کړی ارتاو شوی دې د وژنې چې کمندونو تعبیر پدې کیږي دا حسنات الابرار سیئات المقربین له قبیله نه اوکی خود علی موسیٰ علیہ السلام تختائی او دا خبره کول چې موسیٰ علیہ السلام ارتاو کڑے و ماتی شوی دا غلط را دا چه کمدنو غلط را وال قللوا او زر بزر اکی خود تختائی فاخذ براسی اخی او وینی و سر دروری یا جر روی لے چراخی زان طرف تا زان طرف تا چه کمدنو راک کو یو غضبا للہ بس موسیٰ علیہ السلام خار شوه ده تا اللہ رب العزت ده دین دواجی او په توحید بانی غیرت کئی نو ضرور نا چه کمدنو تاپوس کئی نو غضبا للہ دویم رور ساریونی و زان تیرانی زدیکو یا جر روحو زان تیرانی زدیکو طالبا للسوال دا پارا چه کمدنو دا حالاتو معلوم اولو زان تیرانی زدیکو چه ما تا علو آیا ما تا چه کمدنو علو آیا اخذا براسی اخیه زم اخاه الیه لیعلم ما لدیه فبینو لو اخوه انهم استضافوه احکام القرآن دی ابن العربی وی فی زم اخاه الیه لیعلم ما لدیه فبینو لو اخوه انهم استضافوه رو رزان ترانی زیکو دا مطلبو چه رو رزان ترانی زیکو لیعلم ما لدیه چه ده سر سیی چه ده زن خبردار کی فبین لهو اخوهو نرور چه کم دنو ورطوی انهم استضافوهو خال ابن امه نغوت یا مرزیا ده مور نمی وطا مور خبرت یاد اکڑا وطا ده ده دواجه نا چه ده لرم شیلگو ده نجگینی چه ده مور او ده پلار ننو ویا مرزیا ان القوم استضافونی یقینن ده قوم ده کم زور گرن لهم وکادو او قریب واچ زی وجلوی د جنگ نه نه یریدم خو افتراق راته او تارا تویلو چې اصله اصلاح کو جدا کو امام فلا تشمد بیا لادا مو خوشاله په ما باندې دشمنان فلا تجلنی مال قوم ظالمین او مگر دای مال را سره قوم ظالمانو نا قال هو موسی علی السلام رب می اغفر لی ولی اخی ما فیو کما تا انه کما دی رور تا سخت خبره گری ما اف کما لرا ولی اخی او زما دی رور لرا وادخلنا فی رحمتی کام او دنک منگ پخولا میرا بانه کی او تا کامل رحم کون کے سغا دی اسم تفضیل اسم تفضیل سغا شکالا چه کم دنو خپل مشتقی تا مضاف شی دا کمال پیدا کئی پا مانا مزدری کی کمال پیدا کئی پا مانا مزدری کی ارحم الراحمین کامل رحم کو ان کے وانتا ارحم الراحمین اوتے کامل رحم کو ان کے ان اللذین اتخذوا الاجلا نا استزا جے کمدنو دا آغا چا شاگئی جے کمدنو دسخی بندگی کڑی وا یقین آگسان جے جھوڑکا آگئی دسخی نا خدای زرداد چھو برسی کی دی تقا آرا غسام طرف ادر عبد دینا و ذلتن فی الحیات الدنیا او ذلت پدیجوان لانکی چې څوک د اسلامی قانون او نظام او د دین مقابله کې دا سامریت رالی نو دا هغې به دغه نتیجه ځکه الله وي وکذالک نزل مفترین دا کارنګې سزا ورکوما دا کارنګې سزا ورکو سزا ورکوما دروغ جوړون کولره چې افترا کوي چا چې کمندنو فرعونیت په ذریعه افترا وکړه فرعون او اکثریت خدای کو او چا چې کمندنو شهوات خدای کړل سامریت توحیدل سخه خدای کو دینار او درهم خدای کو دا افترا و ټوله کنن او چه سوک افترا کئی او دغا سیزون خپل مذب کی او سامریت او سخیخ خپل مذب کی دا اللہ مقابله کی او اسلام مقابله کی غلط تحذیب راوالی سامریت راوالی نو زلیل بئی او زلیل ای حسن بصری مولا تعالی فرمائی وی انا زلل البدات حلاک تافهم و این هم لجتهم البغلات و تق تقت بهم البرازین کله بغاټو ټولو کې ناشتي غاټو سورلو باندې او بغاټو غټو کچرو ناشتي خو دې بذلیل ایو هی والله لكل مفتر الى يوم القيامه کذالک قانون کو چې څوک افترا کوي او د الله د قانون مخالف قانون جوړي اسلام خلاف تعذیب کل شر علی خدا به کمنو ذلیل غضب و ذلت چې چا توبو اسلام آغا کسان چه کارونه کڑیو گنا کڑیو گنا اونا آغا دسخی بندگی و سیو گنا خونو بیای توبه و صلح پس دینا و ایمان راوڑو یقین رفصا پس دینا خامقا بخون که میرا بانده ولما سکتا موسی الغضب او پاو کچ پارام شد موسی نغوسا غسل اگه خطا شوام اخذن الواق نتختای راوار استی و فی نسخط آودن او پلیک داغی که هدایت نومی روبانی واد پارده آکستانو جدید را خپل نیاریدل وقت آر موسا قومه و او خوکر الموسا علیه السلام ده خپل قامنا او یا کسان وقت آر موسا قومه و خوکر الموسا علیه السلام ده خپل قامنا او یا کسان اران او یا سڑی خوکر دهی چه تورات و تا پیش کو موسا علیه السلام دهی منگ تا سفت رشده ده اللہ کتاب ده دا داسې د شنه غوانوغه موږ د سپه درځي دا الله سره کتاب دی موږ د جلاله په خپل وو چې دا زمو کتاب دی به موږ منو دا موږ په تختې راوړی دی د الله قانون دی موږ نه منو موسی علیه السلام یې سیدا راځي موسی علیه السلام د قبایلونو دولس قبیلې دا غینه کسان چې کمندنو خو خپل بار چک 72 بار چک څه شي 72 هر قبیله نشپک شپک کسان سکلو خوخر نو 70 کسان دا شو یو موسی او هارون 72 شو کنه دوا یا کسان بوتل 70 دی لاړل موسی علی السلام او هارون علی السلام دی لاړل الله رب العزت چې کم دنو خپل شان مطابق کلامو کو زما کتاب دے فورات موسی باندې درغله دے تاسو دا ومني او تاسو دې پابندی سکی وکړي چیا کلام ختم شو نو دی وی مونږ ته څه پته وځي دا الله وړي ځنه خبرې وشي مونږ ته ودا پته نه دا مونږ باندې انشاء الله مونږ مخامو خو وینو چې څنګه دا وی جوړو ګړ شو چې دا وی چې مونږ الله مخامو خو نه لبا بیا منو بجو ګړ شو دی ټول چې کمنو ډب ډېرې پراتو موسی عليه السلام یو خدای دا اوس باندې تنظیم نه نو بیا که چې دې او ځال تلار شو چې خزه موږ مشران باندې پیسې غوسته وي ودي وجلو بیا به څوک بیا خدای که په شرک د تباکولو د سامری په عبادت کنه د سخی په عبادت د تباکونو ال تبري سګړي تباکړو اوس مساله زما ده یا الله تیرا ژوند دی کړه موسی علی السلام په دواب بیا شو وخت آر موسی قومه خوکر موسی علی السلام تکان خپل ناو یا کسان د فارغ پیسې زما ملاقات زما باو کې چېونی ول دی لره او زلزلې او شړق قال انه وره به لا او شهدا کې اراده دی همړکړي و دی لره من قبل دینه مخه مالهم یعنی مطلب دا دی چې زه دې بچکړم نو دیم بچکاول شي وای یا یار دې دوه پټل کې کوم معلومی کیدا چې د بنی اسرائیل ته وجه نه خدای لکه دې کې د حکمت لا شته کواجل له فرعون سره باندې سګړو واجلو سخی بندگی کول حق کړي به څلک پرې پس کړو راځته او اته له ګناي ما فال صبح منا آی تعالی که موږ لرا پاغ باندې سګړې به وقوف زمنګ نا چې سخی بندگی کړي دا ان یا الا فتنه تو نه دا چې ګمنو مگر از میخ سای امتحان دی الله وظل بیا من تشا تو گمراہ کئے پتی سراغ چاہ دا چیرہ دےو کی او توفیق ورکے آغا چاہ دا چیرہ دےو کی تی مددگار زمانگا نماف کی منگ لرا امی ربانیو کی منگ بانی تی چکم دنو غورا مافی کون کے وقت تب لنا مقرر کی زمانگ لرا پتی دنیا بانی اولی کی منگ لرا پتی دنیا کی خوشحالی زن تفسیرون ذکر کئی کابل گرام شیخ صبح رحم اللہ تعالی با دا نوف بکالی یو روایت ذکر گاو چه موسیٰ علیہ السلام د خپل قام د پاره خلافت غوښته لري فی هذه دنیا حسنه د خلافت غوښته لري چې زما د قام د صلاحیت ته پیدا کا چې د ټوله دنیا یو کی لګه فرعونیت ختم کو چې سالمه دنیا سه کی یو کی او دا چې کمنو اخیری امت شي او افضل امت شي افضل امت شي دا چې کمونه افضل امت شي الله رب العزت ورته وی چې مهربانه نه محروم کوم نه خدا خاصه مهرباني چې دا خدا به خاص خلق له ورکوم د نبی علی السلام د امت تذکر اور پسې کی چې دا به د نبی علی السلام امت ته ملاوي یا د دنیا حسنه په دې دنیا کې چې کمونه حسنه تن خوشحالي شاس موجه القران کې لیکلي دي چې د حسنه نه مراد فوقیت پر طول امتونو مراد دے چیز طول امتونو بانی فوقیت وفی الاخرت او پا آخرت کیو من ناؤدنا الیک یقینا منگرا کر جتا تھا قالا اللہ رب رضیتو یا عذابیو سیو بی منشا عذاب پل رسوم دی لراغ چاہتا چی را دے حکم او میرا بانی زمان زہکڑ دے میرا بانی زمان زہکڑ جاری او سیز فساک تو بوا زردہ چوب علی کم دی لراغ خاص فکم دی میرا بانی لراغ دا فوقیت چی دے دپار دا کسانو چې ځان بچ کې شرک نه وایو تونه زکات او ورکې پاکی د زړه دا غي زړه چې کمنو پاکی ورکې پاکی د زړه اوا کسان چې غلا پاتون زما باندې یقین کوي دا باندې وای چې موږ پډاګ وینو والذین هم بیاتنا ومنون اوا کسان چې دې چې کمنو پاتون زما باندې یقین کوي هغه سوق دی دا هغه بیان کوي الذین یتبعون الرسول النبی الامی اغه وخت اور یتبعون الرسول چاغی تابعداری کید الله درالی گلی شوی ان نبی یاد الیشان والا پیغمبر نبوتنا لویشان والا ان نبی یاد الله ر طرف نو وینکه الامی ان نبی یا خبرون کے خلق لرا الامی یا مکی والا ام القرا ته منسوب مکی والا دین الامی یا پاک باز پاک باز بالکل پاک الامیا پاک باز لکه د مور نشه بنده څنګه پیدای بی ګنا نو د ښه شانتی بی ګنا درم الامیا به استاد مخلوق کې انسانانو کې څوک استاد نو الامیا به استاد نبی عليه صلوات و سلام پر ټولو مسلو پویدو او نبی عليه صلوات و سلام لدا ټول علوم ورتلو او استاد استاد نو مولانا رومی په فيه ما فيه کې دا معنا کړی دا الامیہ به استاد فيه ما فيه دا کتاب دی اوسو چې کنزل کوي کو الامیہ به استاد سلورم معنا الامیہ نالسته چارج کمندنو سبق نو ویلې نالسته منصوب آغا حالت تا آغا حالتا چکم نا بنده مور نا پیدای نویسی نو لستلی دا پا پیغمبر کی کمال لے او پومت کی نقصان لے پیغمبر کسی دے کمال پا دی سر اعجاز معلومی دے کنا معلومی دو چه دتا که سبق ویلو نا دے تم رخول کتاب ہوئی نو معلومی کی دا چه دا دا اللہ سدے پیغمبر دا دا پیغمبر دا پارا کمالو چاگا امی شی او امت کی امیتوب نقصان دے آئی با سبق ویو زدکی با آغا پیغمبر چی مون دیو دیدلر علی کلشر دی سرا بتورا تو پی انجیل کی یا امرون بالمعروف حکم بکی دیتا دا نیکای او منا کئی با دیلر دا بداینا او روایخ با بیانی دیتا دا حلال و سیزنو دے بے حلالی یعنی روایخ بے بیانی ویو حرمو علیم الخبائث او بندی با بدی باندی حرام سیزنو گاندا تو حرمو علیم حرامی با بدی یعنی حرام والی بے بیانی ویو زوانو مصرم او لرکی بردینا درانو بوجونا احکام شرعیہ درانو چکم سختی پا یہودیت کیوا والاغلال اللتی او اغا توقون او زندیرون آغا سخت سزاگان اغلال لی والاغلال او اغا سخت سزاگان چوی پا دیبانی ما کسان چی ایمان راوڑا پا دبانی پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑا پا نبی علیہ السلام یو حق ایمان نی یو حق سدی دویم حق تعذیر دریم حق نصرت سالورم حق اتباع قرآن دا سالور دا نبی علیہ السلام حقو نبی نبی علیہ السلام حق ادا کئے دا سالور حقو نبی یو پی ایمان را وڑل دویم تعذیر تعذیر ستا ہوئی یو طرف تا دا نبی علیہ السلام مقابلی او بل طرف تا چکم دنو دا نبی علیہ السلام دینی تب تعیید کئے امرست تب کئے دا نبی علیہ السلام دا دین اگا مقابل بپریدی تعذیر دا مطلب دی یو طرف ته کفری نظام بل طرف ته پیغمبر راوړل شوی نظام تا غو کفری نظام پریګ دی دا غیره دو کې او پیغمبري نظام سکی دار تعذیر نصرت د پیغمبر د راوړل شوی دین دا غیر چې کمنو دعوت او غلبه مهنت کول که مقابله کسی یو کني خدای سره کول مهنت کول الله نصرت دی د پیغمبر مدد بکای په ژوند کې داغه مدد او د مرګ د وفات نرسو داغه راولل شي دین سره انصار الله دا دریم حق سالورم اتباع قران و تبع نور الذي انزل اتباع قران د قران منل د قران عملي کول نو قران خورول دا چې کمندنو د پیغمبر علی السلام حق دی پیغمبر چې سو قران نه وي د قران اتباع نه کوي د پیغمبر حق ادا کړی وا تبا نور الذي اوديتا بيداري وکړه درناغه شنا دې کړه شو سره ددنا اولای کوم مفلحون دا کسانو دې کامیاب کامیابی زادہ قل يا ايها الناس دا نبی عليه السلام د عمومیت د پیغمبرای د عمومیت مساله چې نبی عليه السلام د یو قام او د یو علاقې پیغمبر نه دی بلکې نبی عليه السلام د سالم انسانیت د پاره پیغمبر دی ورته وایا ایو الناس خطاب للاحمر والاسود والعربي والاجمي دا د کمندنو عجم او تا عرب او تا تور او سرو ټول ته خطاب دی ټول ته خطاب دی یا ایو الناس اے خلکو یقینا زرا لګرند الله د پیغمبر د الله ان تاسو ټول ته ټول ته دی ما جميعا ټول ته دا آغا ذات دا آغا اللہ چل آغا دا بات شاید آسمان و دزمکو دی صفت بر پوئی گی دا آغا آسمان و دزمکو بات شاید آغا دا نزد آغا را لے گلیم نمال ہے بادشاہت را کرده دی دا اللہ دا بادشاہت خلاف چکم بادشاہت یا غبز ختمو دا اللہ دا خلاف چکم بادشاہت یا غزن منو لا ملوکیت فی الاسلام اللذی لہو ملک السماوات چل آغا دا چکم دنو بادشاہی دا آسمان و دزمکی لا اله الا هو دی مساله لراغله مقصد د بیاصد نشته لایق د بندګای او نشته لایق د حکومت بیردنه جوان دی کول کې عمر کول کینو جوان دی کول عمر کول شدا لاله منی بیا به حکومت هم د چا منی دا الله عبادت هم د چا منی ایمان راوړی په الله باندې او پیغمبر راغ باندې ان نبی رسولی رالی گری شوید اللہ النبی اللہ را طرف نوائیون که دلوی شان والا اللذی آغا الامی نالسته اللذی آغا چی یقین که پا اللہ بانی و بھیک کلمو دا اللہ و تبیونو تابیداریو که دادا پا هر سکی تابیداریو که پا پیل کیوں پا ترک کیوں او پا عبادت کیوں او پا حکومت کیوں و تبیعو گو و تبیعو تابیداریو که دادا لا الله کوم تا ته دون کې دي چې تاسو به ہدایت شي پامن قوم موسی امت یادون بل حق هدي زين اوس قوم د موسی عليه السلام دا یو آیات لګه مدح ذکر گئی شایې کې خشتا خبر کېشتا پامن قوم موسی او د قام د موسی علی السلام نه وړلا یادونه بلاغ چې برابر اولی خلق په دین باندې و به یادلون او په خپل چې کمونه دی چلے دل په دین یادونه بلاغ دواله وانی شوی دی یا مخ کې ورستو یادونه بلحق کې چې دی با خود خلق ته حق هدایت به کو د حق نور خلق ته و به او په دې حق باندې یادلون دې چې کمونه برابرېږي یا هدایت دعوت او یا دلون عمل عملو معاملاتم برابر والارس و بی یا دلون یا دون بلا مزاری دا نو اوسم خلقو تا حق خی مطلب داره چه نبی او موسیٰ علیہ السلام پو امت که زنی خلق ایمان روڑی یا دون بلا چه اغی خی خلقو تا حق دین اسلام متا خی او پا دیبان یا دلون اغی برابری گی او عمل کئی وقت آنا مسنت عشرت آسواتا مخ کے لگے اشارہ و شوا چھے در طول امتون بانی فوقیت چالا دے در نبی علیہ السلام امت لا در نبی علیہ السلام در پیغمبرہ تذکرہ رالا فرعونیت ختم شو موسیٰ نبی علیہ السلام در فرعونیت در قیسریت کس رویت ختمو لسو شوئے دے راغل دے دا امت چھے دے دے با عالمی نظام چلی دے با عالمی نظام چلی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام امتی اوس نشی چلولې اغه ناکام دي اغه ناکام دي دا اغه ناکامۍ ذکر کې درې ادوار یو دور د موسی علیہ السلام په وخت کې وقت طعناهم اسنت عشرات ازباتن ماما تر رکوع پورې دا ذکر کې چې وګوره د خار په زندګۍ کې هم ناکام او د باندې په زندګۍ کې هم څه شي باندې کېم ناکام شو یعنی خانداری زندگی کم سو ناکاما او شهری او قومی زندگی کم قانونی بدل کواغی کم سو شو ناکام شو وَسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ داد موسیٰ علیہ السلام دا وفات نرستو دا نبی علیہ السلام دا مخکینے دور پدی کم ناکاما او گورا قانونی شکل بدل کو او شادوگان تی نجور شو دا نبی علیہ السلام پا دور کی درین دور ذکر کئی فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عذابا صرف دنیا داری پکې دا او دا الله دین پکې نشته دا الله دین پکې نشته دا الله د دین خیال نه ساتي نو دریو واړه دورونه کې هغه ذکر کوي چې دای چې کمندونو د کار نه دي د موسی علی السلام په دور کې ناکام دا هغه نرسو د نبی علی السلام نه مخکې هم ناکام او دو نبی علی السلام په دور کې هم چې کمندونو سړي ناکام هدی چلولو خلافت لایق دی چې کمندونو د دنیا خلافت نشي چلولې وقت انا مسنت عشرات ازباتن ماما او تقسیم میکړل دی لرا دولس خیلونا او ډلې ډلې د یو نیک اولاد ثبت شو او اممن امتون جمع ده د یو نیک اولاد نه دومره شی جوړ شو چې سم یو ډله وزان ده یو ډله وزان لا اسباتن خیلونا ډلې ډلې جماعتونا او وای می وکړه موسی تا په وخت کې چوبو اختزل را کار نه ده ان زر بیا سا کلاجر دا چې وا په انصار دا غټا راو سسیدل دې نه دول سینی قادال ما کل ناس یقینا معلوم هره وی ډلې ته گذر خپل او سور می کو په دیوانه دا وری دي او را ناظر می کول په دیوانه ترنج بینو مړزان اخری من توی بات مارزقناکم پاکو آغینا چه در کرمی تاستا وما ظلمونا ناکام شو وما ظلمونا دی کمی نو کڑ زمان و دی پکل زانونو ناکامی کاؤ دی خاندانی زندگی کی ناکامی وام ویس قیل لو مسکنو آدل قریا داو شهری زندگی کی پاگی کی ناکامی ویس قیل لو مسکنو پاکو چو ویلی چو دیتا ویلی چو دیتا چو وسی گی بدی خار کی او خرید دینا کمزی جستا سو خی فقولو حتتن اوائی تاسو چه مسئلتنا حتتن چه منگا گناو نماغ کی اللہ او دنشی بوربان سجدہ کون کی ما بکم تاسو گناو نستاسو او زردہ چه زیاد بکم اجردنے کانو فبدل اللذین ظلمو نووائی لاغ کسانو چه زیادے کڑو دینا یو وینا بیداغینا چه ویلشی ہوا دیتا راو ملے گو بدیبانی او پد برینا دی وجن چه زیادے کاؤ واسالو مال القريه التي كانت حاضره البار دا د بنی اسرائیل دویم دور دا خاص رحمت چې دی دا د امت محمدیه حق دی دا چې کم دنو دی حق نه دی دی حق نه دی دی دا دعوت قبولتیا نه وکړي نو دا هیله سازو واسالم عن القرعه التي كانت حاضره البار نو موسی علیہ السلام نرستو او د نبی علیہ السلام نو مخکینه حالت هغه ول ذکر کړي د داوود علیہ السلام دور چې پاغي کې د کمنو د دینه شادوګان جوړ شو او ګوره دا بنی اسرائیل چې کمنو ناکام شو دوی د قانون پابندی نشي کوله تاسو ګر دینا په باردا غخار کې چې کانت حاضره تلوار چې دا په غاړه دریاب دریاب غاړه ته دریای شور ازیادون فی سب پاو کې دې زیاته کو تجاوز کړو کھڑو په خالی کې داغی پا تازیم کی پاکی چرات لبدی تم آیان دی یوم سب تیم پاگرد چه خالی کی بو دی شران ڈلی ڈلی ویوم علایس بیتون او پاگرد چه خالی کی بنو دی لا تا تیم نبرات لی تا کذالک دک کرنگی یعنی ڈلی ڈلی بنرات لی نو کذالک نبلو هم پوشوی کذالک مکیم لگی رستم لگی کذالک نبلو هم دک کرنگی ازمائیم دی لرا پا دی حالت کی ردی ازمائشو دا دا اللہ انتیانو چه دی دا اللہ قانون خیال ساتی که دمیانو خیال ساتی چه دی چه کمدنو دا اللہ پی درون دی کمیان پی درانی دی دا کرنگی نبلوم ازمائن دی لرا بی ما کامی افسکون دی وجنا چه دینا فرمانی کولا ویس قارت امت منهم دا دری ڈلی شو یا وڈالا مبلغینو اغی دعوت چلو او دو گناہ را دیکو دوی مڈالا چپ شڑالا وا شیخ فرید اخلو پټا بهتری دا رواه البخاری نو دیو پکې دا ډلوا چا ساکتینو چپ ډالا ولا چپ ډالا راو لګیدا نو دی دی مبلغین توي وی ډیر ضرورت ته تاسو ته بیانونه کوي پری چلو یا دار کی والا ډیر ضرورت ته تاسو ته ځان لا کار کتل دا مبلغینو د تبلیغ دو فائدې ویلې مبلغینو د تبلیغ دو فائدې ویلې یو فائدې ویلا چې زمون غاړه خو بس شي خلاص شي زمون غاړه بخلاص شي یعنی موږ ته الله وی چې تاسو ولې د ګناه رد نو کړې نو موږ خو بغاړه شي دوی ماده چې ضروری نه ده چې ټول خلک دې نه منون کی وي کې دې چې دعوت سره دې خلک خبره سکی اومانی زمون پیسه کې بس راشي څه خلک به اومانی دا دوه داوی د دعوت دي دوه فائدې لري د دعوت وایس قالت امته منهم پاو کې چوي وړل دینا چپ شړل وا لمتا ایزونا ول چې کم نه تاسو نه سیادت کوي دا سه قوم ته چې الله دې تباکوم کې دی لرا او یا سزا ورکوم کې دی لرا سخت سزا یعنی یا مستقل تباکی او یا ول سخت سزا ورکی قالوا ندیوتوی دیم دعیانو معذرتن ربکم دپارا دو وزر کولو رفستاسو تا الی ربکم دی ربکم کیو تا اشارہ ورکڑا چتا سلوم چپکی دل پکار ندی لیکن چی زمان رب دی رستاسو مسدے رب دی داغوم حق جوڑی گی چتا سلو دا اللہ دا مسئلہ سکی معذرتن الی ربکم د پاره د غاړ خلاص اول رب تاسو ته تاسو موږ خپل غاړه صفاکي بیانو کوي کنه دویمه फायदा ولا علم يتقون او کېږي چې ځان بچی د ګناه زمونږ غاړ خلاص شي او یا کېږي چې ځان بچی د ګناه نو ښکار به شي ځنه خلک به زمونږ په قسمت کې کم نه راشي ولا علم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به نو پاغا وقتی چه دی هیر که آغا چه دیل نسیت ورکو لشه پاغی بانی عمل پیونکو فلم بانا سمازو کرو بی هار کلا چه دی هیر که آغا چه نسیت ورکو لشه دیت پاغی نو خلاص مکرل آغا کسان چه منع که ولد گنانا اغای مخلاص کل یا ناونانی سو چه خلاص مکرل اغای دو گنانا پاخند اللذین ظلمو بیعذاب بحیس اومینی والا آغا کسان چه زیاده کرو فسخت سزا باندې نو چې کام چا د ګنا نه منع کوله چا د ګنا نه منع کوله هغه لا بچ کړل چا چې ظلم کو هغه له سزا ورکړه وا چپ ډله شوا یو قران ته چپ ته تیم چپ شه بس قران ته چپ ته نته تیم شه دیم اغیم تباشو زکا الفائل و استاکتو سویان استاکتو عن الحق شیطان اخرس چه دا اپنا چپکی گی دا شیطان نی تاغم تباشو سششو تباشو درین اغی چه کمدنو ام نهی دا منکر کنی وکنا با قلب و این لم یستطی فبی قلبی و این لم یستطی زکا دی ویلو چه اللہ مولکم او معذبم عذابن نو د دې سره نه دا ګنا بد شو کنه فبه قلبه یې کړی دا خدام بد شوی نام څه شوی تطبیق چبکیدون کې دوه قسمو یو چب شوی دا کار خو خو خو کاو یې ناو نورې په رضا وو دویم چبکیدون کې دا شو چې دا بیان واسه نو به بس مړه دی یې کوي بس یو مولا دی کوي بس دغه نو کار خنه نه اکار بد شو خو بیان نه کوو چې د کومو کار بدې شو او بیانې نه کوو هغه الله بچ کړي دي ځکه په قلبې کې دي کنه دا مې نه ورانې شو دي او چې کومو چې کم نه نو پاګې باندې رضا وو نو هغه الله ته وکړي ان جن الذين ينعنون سو واخذن الذين امنوا ولا كسان ظلموا ظلم کړه بیا عذاب به یې سن عذاب صاحب د دې وجنه بنا فرمانی کوله فلما تو مانوانو پا او کې دې سرکشي وکړه دا نسو ما ذکرو مطلب ذکر کړي چې نسو څه مطلب وو چې دې تجاواز کو سرکشي وکړه دا نه چې کوم نه من کړی شو او قلنا لهم كونوا قردة دا د عذاب به ایست شدید دا به عذاب به ایست هو مې وایلې تا شي شادو ګان ذلیلا واستاذن ربک او پا او کې یره د دنیا تخفیف دنیاوی یره د دنیا ذکر کړي چې څوک دا کشان د الله قوانینو سره دا چل کوي دا به ذلیل یا ذلیل او پاکه چلانو کرب دی خامخا مسلط کو مسلط بکی رب صاحب دیوان نه مسلط بکی په دیوان نه الایوم القیامت تر قیامت او څوک رسی بس دې سخت سزاګانی ذلت او خواري محکومیت یقین رستا خامخا زر بزر عذاب ور کون کې او یقینا غلاره بخنه کون کې مهربان دا یو سل وش پیتایتونو انام یو سل پینزش پیتو دا دیز ای پوری دا انام تشریف بورشوا وقت انام فی الارد اومامان داوز دا بنی اسرائیلو رستانه حالت چه دا دا شادوگانو نرستانه حالت دا رال دا بنی اسرائیلو اجتماعیت قوات ختم شو اجتماعی قوات ختم شو وقت انام فی الارد اومامان تقسیم میکل دی لرا خاص خاص میکل پزما گیڑا لی بس زر یو پر لارل سبل پر لارل داغه چه گندر بخت نصر چه زنی او جلو او زنی دی بیتر مقدس نو شرلو پاگ شرلو که زمنگ نکانمو نمنگو بنی اسرائیلو او کنا آغی که وی چه کندنو داو او عیسی علیہ السلام پا دی خلقو بس دعوتو نو چلو لی دی گرزیدل دی دا بنی اسرائیل چه کم رک شیو پا دی بس گرزیدو مسیح ہو زکا زای په ځای باندې قبیلو په سکی ده فقط انا فی الارض امم منهم صالحون ومنهم دون ذلك زنه دینا بنی اسرائیل کې دل سبا خبر غوري نه ده ځکه چې دا د ابراهیم علی السلام اولاد دی او کنه دغه بدن نه شی لکه نسب خو ځای ته ځي نو خو مسلمانان شي یو کنه اگر وان خو نه خیر سره کنه دا مونږه من قوم موسی امه یهدون بالحق وبه يعدلون ولي منهم الصالحون بګنی فی ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون د دین دي زنی مسلمانان نیکان ومنهم دون ذلك او زنی دین دي لا نور د دینه بعد و بلونا بالحسنات والسيئات او ازمیخ میکړو په دی باندې په خوشاله او په تکلیفونو ابتلاء بالنعم والنقم لعلهم يرجون كيري جدي راو گرزي فخلفا من بعد مخلفون دخونا چه کمدنو بد پیدا کی گی ده مستون شملی فخلفا من بعد مخلفون فدا تروتل دا ده نبی علیہ السلام اغا درم دور اغا ذکر گئی دا بن اسرائیل درم دور ده نبی علیہ السلام پا دور کده دی سحالو نو مطلب دی ده خلافت قابل دا ده نبی علیہ السلام ده دور ده دینی چې کندنو د دنیا ذریعہ ګرځولې ده د په معمولی سیسبانی دین خرڅی نو چې د چا سره د دین قدر نه هغه خلافت سوچ نه خلافت او نظام خو باغ سوچ چلی چا چې کمندنو خپل سر قربان کی خپل مال او خپل عزت قربان کی د الله د دین لپاره دوی به سوچ چلی دوی نه دا د نبی رسول الله امت چلی مطلب دا نه چې بن اسرائیل چلول نه شي خو چې د نبی رسول الله تعلیم نه راشي اله به سکی چلی چې کم تعلیم خپل له يهودي زکه ور سره وام يهودي من هيسو یهودی چې هغه پاتې وي هغه د کمندنو نه اواز د نظام خلافت چلول شي چې ټول دنیا له امن ورکی او نه نبی علیہ السلام امت سره اشتراک کول شي نه اشتراک کله به چلی چې کله راشي لو امن اهل الكتاب لکان خیر انهم راضی شي او نبی علیہ السلام نظام دی راوالی بیا به ته الله دا خدمت وایلی نو د نبی علیہ السلام د امت نبی علی یعنی يهودي من هيت يهودي هغه دا کار کولې فخلف من بعدهم خلف رال الرسول ديننا اعلى نالائق رال خلفنا اعلى جانشين توي خلفنا اعلى توي او خلف اهل توي لكي خلف اهل توي ودينا اهل فخلف من بعدهم خلف رال الرسول ديننا اعلى وارث الكتاب ميراث ميراث ورث الكتاب بس صرف د کمندنو د مشرانو نه په میراث کې غوښتو بس دا زمونږ د پلان نکړه دا غره یو بیا به چې کمندنو خلک وایي چې پلاری مولاو زه دا شانتي د څو ګل دا مرټینګ کړم او وارثل کتاب میراث حق نه ادا کو دا وی صرف د کمندنو میراث غنو وارثل کتاب یا خزنا رضا ذلتنا اخلي دی سامان او اسباب د دنیا دا معمولی دنیا اخلي یا خزونه حرام خواره دی یا خزونه رضا عزلتنا اخلی ریسی کمدنو سامان دی جوان لند و یا قرونه و ایسا یغفرو لنا زرده چه مونگو ماف کریشو یعنی پا دی تامه بانده مونگوی ده پلاران زمونگ پلاران پیغمبرانو زمونگ نکان چه کمدنو پیغمبرانو نمونگ با چه کمدنو اللہ ماف کئیو که سار عرص کهو نمونگ با اللہ ماف کئی چلاسی بابا وی وی تو اگر بجا استو رحیم استو غفور است ولیکن غور کن در وست قاهار که ازی غور دل دانا دونیم است کتاوری دلی چه اللہ غفور الرحیم دے بیشک اللہ غفور الرحیم دے خو اللہ قاهار و جبارم دے لگ دیتا ہم سوچ کوا دیتا ہم سوچ کوا ویقولونا اوائی دے سایغفر لنا زرد چه ما بکڑی ما فی بکڑی شی منگتا وائی آتیم او بیا یعنی په کار دا وجه توبې په سړک په عمل سکی ټیکی دا چې د خلی خبره وسه قرونه وایاته مرز مثلو او کراشی دې تا سامان او مالونه او اسباب دې عمره دې پشان او اخلي دې لاره بیا دین خرسي یعنی دین فروش دي دین فروش دي او دین چې کمندنو د دنیا ذریعہ ګرځول دا یا جا ال العلم له بازیا تصاد به اموال المساکین دا کار کوي علم یو خاص علی میثاق الكتاب فانه دا غستل دا خبره دی غلطه را چې تبس ګناه کوا او دین خرڅوا ولې تاسو رغ تورات کې دا ویلو آینه دا غستل شوی دینا میثاق الكتاب وعده کتاب هغه دا چې نه به وي دی په الله باندې مگر مناسب خبره به دلیل به خبره نه کیدا او دی به دلیل لګیا دی وعده رسو مافي او دی ولیا غسل رجب دی کیدی دا نه چو ته پته نشته و دار الاخره او کور سره ډیر بهتر دی داغینا ډیر بهتر دی د پاره دا کسانو چې ځان بچ کید محبت د دنیا نه افلا تاقلون اتاز عقل نه کار نه اخلي والذین یمسکون بالکتاب بشارت اخلق تا چې کم پکې خشته یعنی دې دور کم پکې خشته د موسی په دور کم خو صحیح ده کنه بیا دې کم وي پکې خشته منهم صالحون ومنهم دون ذلک د نبی علیہ السلام په دور کې بګم خو یو ماسکونه بیل کتاب شاغې ته کم دنو دا کلک نیوی مونګولې لګې په کتاب باندې د دې نه خدا د تمسک بیل کتاب نه ښه چې واقام الصلاۃ اقامت دین خدمت کړي واقام الصلاۃ من اقامها فقد اقامت دین د دین کار کول تمسک بیل کتاب دی یو ماسکونه بیل کتاب چاغه مونګولې لګې په قران باندې په کتاب باندې او درې مزلرا یعنی عمل ټیک کی او ورسره ان الا نذ اجر المسلمین خپل اسلام کې د بل اسلام ته متوجي یقینا نزایکم اجر د اصلاح کوونکو دا د قران کلیه ده او دا نه بدلیږي کنا لا نزی اجر المسلمین ته اصلاح کو ستا اجر نه ضایع کیږي کچاو من لا کو نه من لا خوستا عمل بزای کیږي دا باندې ضایع کیږي ان لا نزی یقینا نزایکم اجر اصلاح کوونکو دا د ارمخ کی وای چې علم یو خد علی میثاق الكتاب دین وعده غستر شو چې بری کتاب بس کوی عمل کوی او غلط خبره ونه کوی دا غمی وعده لګه تشریح کی او دا وعده د ډیر پکله کاغستې و خدای دا غی وعده پابندی نه کړم وای نه تکنل جبل او پاوکی شراو مینا له غر د پاز دینه کانو زلا لګه چې ودا سفر او د یقینو کو چې یقینن دا را پر وتون کې بری باندې او می ویلې تا امالو کې پاغبان چې درکړې مې تاسو په کلاکا او یاد کیا چې بدی کړي لال لكم تتقون شاید تاسو ځان بچ کې د ګنا نه وای ز خذ ربک ایم بنی ادم من ظهورهم او دا وګوره یو وعده دام وا سور کلاکې وعده غسل شي دي د تمسک بل کتاب چې تاسو په کتاب عمل کوي او دا کتاب بخر سوي نه ازلی وعده نه هم به خلاف کوي دا ازلی وعده نه چې کما الله رب العزت عاد على استوا غستوا دا غینوم خلاف کی وایذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم دا د کمنو بیان دا عاد على استوا ترغیب اتباع تا چې تابعدار ہے وعده ټول نا غسل شوی دا نو ول دنیا سره کایته دنیا ما سره کوا او تابعدار یو کا الله رب العزت چې زمونږ روحونه پیدا کړل یو د روحونو پیدایش ته چې داغې تاریخ هډو مونږ ته معلوم نه دی مونږ ته پته نشته څوک کوئی کروڑ کال کیږي او څوک سو یو چې سور وخت الله پیدا دا زمکا او اسمان هدینا مخ کې الله پیدا کړی دي روحونه الله رب العزت پیدا کړو او دای پیدا کړی دي روح پیدا کړل انسان لگا انسان پیدا کړل دا روح د انسان نو انسان نه دا پیدا کړل د پیدایش په مقدس طریقه باندې هغه ته فیض اقدس وې فیض اقدس چې الله رب العزت د خپل د مشیت د انوارونه پیدا کړی او صرف په واسطه د کون منځ کې پکې هیڅ واسطه نشته دا اللہ نا پیدا دی دا اللہ رب العزت نا پیدا ہو دا اول دل لی بیا چه کم دنو اللہ رب العزت چه آدم علیہ السلام پیدا کو دا طول ارواح اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام پا شاہ کی واچول پا شان دا سرو میگو پا شکل باندی او دا غین بیا رواغ استن دا عرفات پا میدان کی بوادی عرفہ بن نعمان مشکات کی روایت تے اللہ رب العزت پاغ اٹیم تے نوادہ واغستا علستو بی ربکم نو قالو بلا نو زمانگ نیتے کم دنو وعدہ آغستے وا علستو بی ربکم قالو بلا منگ طولو بیلیو چی اللہ بالکل تا زمانگ عربی صوفیہ کرام کلا کلوی وی چې مونږ کله اذان د الستو کړه دې نو مونږ په مخلوق باندې سلور تکبیره جنازه کړی دا بس مونږ مخلوق باندې جنازه کړی دا ختم خبره مونږ هغه ټیم ویلې چې بلا بس ته مونږ صحیح راځي مونږ بل شکراب نشته اوس ځنې خلک دا وی چې د دې وادي مونږ ته یاد نه لرنو مونږ ته وې سن نه یاد نه ده نو دا خو ډېره کمزورې خبره ده ځکه چې صرف دومره ورته ووایه چې پرون نه بله ماسپخین دي څه خوړلي وو لکه دېره دې مخکې خبره مونږ مرور د زمانې سره د بنده نه ډېر څیزونه څه کېږي کال مخکې یو ملګری به د سردرد کې ناستې او کال په کال کې مینځ کې عمومي نه هر کال پس دلته ما چې بیا سر نه شي آ چې کم نه ري نو کال نه مخکې نستانه خبرېدي د دوی خو په زګونو کاله شو پزرگونو کالو شو دویم چه کمدنو داده چه داو آدمون تا اللہ یاد اکڑا کننو تا اللہ یاد اکڑا منگ تا دخپل مور نا پیدایش نده یادو منگ تا دا ندی یاد چه منگ تا دا تکی چا خولی دی خلاکا منگ تا دا فتر چه چارا تا خولی دی خو یاد را تا ندی خود چا پا ویلوی منگ سکو مانو نا دا اللہ و دا پیغمبر پا ویلوی نمانی نا اللہ و دا پیغمبر پا ویلوی سکا درین دا دی وادی وی سا فائده دا د دې وادي فائدہ دادا چې زمونږ په ژوندونو کې اول تخم زمونږ په ارواحو کې تخم د ربوبیت کو کرو دا کما شوم پیدا شي اول ولا غوکه اذان وکي دا ما شوم د جګمنو پته نه نتا صفدر چې تاسو چا اذان کړو خو اذان شوی دا زمونږ یقین نه اذان مسلمانانو وطن کې پیدا یو خو اذان څه دی شوی دی د دې اذان یو اثر شته د دې الستو بربکم یو اثر زمون پر روحونو کې اولنې تخم د دې کې خودو د دې اثر داري چې سره د تباعد د بلدانو سره د کمنو د اختلاف د اقوامو سره د اختلاف د السنو یو داعی او په اخلاص پاسې دو او غد الله د ربوبیت اعلان کړي او د الله د ربوبیت دعوت ور کړي خالی زین خلق چې داغه مخ ته خلقي چې هغه وت په انابت شي کینی او متوجی شي دتا نو کاغه د امریکای د بل سری کاغه د کمندنو د چین د غبل سری کاغه د عربو د غبل سری او کده ارزای وی او د هر جبې خاوندی خو چې زه په خبره پویږم په دې کې څه وی انابت وی او دا د عیسی کمندنو په اخلاص پانی د الله د ربوبیت دعوت ور کینه دی به منی دی به سکی معنی دا د دې ربو داوید ربوبیت اثر دی د دې وجنا څوک د یو ځای نه راتل څوک د بل ځای نه راتل او غي د ربوبیت منو نبی عليه السلام لا د حبشو نه خلق راغې د فارس نه خلق شو راغې د مصر نه خلق شو راغې د غفار نه خلق راغې ګډ وډ خلق عرب او عجم رالل او غي په دې باندې شو یو شو در دې وادي څه شه دې در دې اثر دې د الله رب العزت موږ لا اخیرا دا زمون په زړه کې تخم اچول دي د پیغمبرانو په ذریعہ د کتابونو په ذریعہ مونږ ته الله رب ال عزت دا وعده سکړه رايا دکړه بیا را تسکړه رايا دکړه چا چې څوک اکه تخم هغه غټ کی خپل ونه تر جوړ شي داغه شاخونه شي خواري شي داغه میوه ځ شي دا اکه تخم نه چې زمونږ په زړه کې پروت دی نو کومنګ ته یاد نه دی پیغمبر راته را یاد کړ زمون پیمان دی زمون پیمان دی او دا وعده چې کمنو زمون ناغسته و دلته مونږ رالو نو مونږ سره چې کمنو بدن راوځي شو او مونږ سره شیطان راوځي شو ککل داسې زونه ماحول احجابات شو درې حجابات ثلاثه او طرف تکي زمون فطرت حق आवाज کې شي بالا اک آواز زمونگ فطرت کی جسا شے آغا آواز اوسو ما فطرت زمونگا کی چه قالو خدا دا نور ظلمتو نرالل ظلمت دا ماحول راغے ظلمت چه کمدنو دا طبیعت راغے او ظلمت دا سوی معرفت راغے دا ظلمات رالل گنین زمونگا فطرت اک کشانتی نورانی دے نورانی دے نو پیغمبر او دائی آغا آغا حجابات لری کئی اغل رکی چې چا سره دا حجابات نو هغه دا وی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما د بلاغه کلنګار اوسم په وګو کړي اوسم په وګو کړي چې بلا وېدو ګرونسو بیا زما په وګو کړي سونو سلفونه دام نقللی چې ما ته دام یاد دي چې مال خې طرف ته اوس کې طرف ته سوکو دام ما ته یاد دي همون ته نه دی یاد نو خو زمون ګناوه دا راشه دا وعده غسل شوی او په مرور د زمانه باندې سړی ډیره خبرې ریږي او اثرات شته لکه مثال دا انشاء دا ټکی خودل دی څه کې ټکی د ماشوم ته دا ټکی سوخی کنه خی تو اے بابا وے بابا بابا بابا بابا بابا دا شروع شي څنګه بابا شروع شي مم مم مم مم مم رول پس خبر استاد شي دته دا خبرې په دې کور کې سوخی کې نه کوي بلا شرګن دي چې دته دا خبرې سکی روستو دې داسې شي کړو تو چې دا ته جمع پتالو نه لګي لګيای او تک ټکو لګيای دا د هغه انشاء څه دی اثر دی دا د هغه انشاء پر املا اثر دی دته خراب کونه ټکی لیپو با ما او ما دا ورته چا سړي خول دي دته یاد دي چې ما ته چا خول دي دته یاد دي چې ما ته څنګه خول دي خدای هغه اثر پد کې شته دی دک شانتي دا مونږ چې نن د الله د ربوبیت دعوت قبلو مونږ چې نن دا مساله قبلو دا زمونږ فطرت کې شتان زکه قبلو او خلاف فطرت چې د چا فطرت سلیمی دل له څوک د خلاف فطرت دعوت تور کې دی قبول کی بالکل نه قبلې داولی دار دی وادي اثر دی هدي وادي اثر دی دا وایذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم په خلاف فطرت اتفاق ناممکن دی په خلاف فطرت اتفاق دا دومره دنیا چې متفق شوی دا او ټول الله رب منل لري ټول دنیا کافر دی او مغه الله سمانی منی منی الله خوشاله تفصیل کی خطا کیږي بس اذان له خبره صحیح ده ګره شاه سے بدوری باجغه کی لیکلی دي چې د الله په منلو کې اختلاف نشته د الٰه په منلو کې اختلاف نشته په تعین د الٰه کې اختلاف ته په تعین کې څه دی اختلاف ته وی الٰه منل دا د عقل سلیم خبره ده دی کې د چاوم اختلاف دا ټول خلق منی خو صرف په تعین د الٰه کې څه دی په تعین د الٰه کې اختلاف ته دا وروسته بیا څوک یو څه شي څوک بل څه شي څوک بل څه شي اغه بیا اغه تفصیل کړه ده نو دا وایذا خذ ربک من بنی آدم حدیث کې اولنې حالت ته دلته رستنې حالت ته فال ته ویل چې آدم نشانه دا اولاد را واغس او دلته وی چې د بنی آدم نشانه دا غي اولاد را واغس حدیث کې اولنې حالت ته دلته رستې حالت ته ابا کې چر واغس پاغ سرب دی من بنی آدم دا اولاد آدم نا من زور ابن شاگانو دی نا اولادونه دی او گوای کل دی لرا پا پل زاننو بانده آینه مدستا سورب قالون دی وی بلاو لینا شاہدنا منگ اقرار کو گوای کو منگان تا قولو دا چو نوائی تاسو یوم القیامة آن تا قولو دا چو نوائی پر از قیامت چیخینن منگ دا دینا نا خبرو او تا قولو یا او نوائی چه نماس رکابا اونا من قبل یقینا اصدار جو کرو زمان کلارانو من قبل و مخی و کننا ذریتا من بعدین او یقینا منگا اولاد رسول دینا او فتو لکنا بما فعل المبتلون آیتا اللہ کہ منگ لرا پا آغا باندے یعنی یا بدا ہوائی چه انا کننا نازا منگ دا توحید نسو غافلو ندام خبر کری چه بیادا دا غفلت عذر ہونکے دویم دا عذرو کئی چه از منگا منگ تا شرک پا میراس کسا شروع پاتې شو نو بس مونږ پاغي پسیتلونو مونږ پاغي پسیتلو پاکو ناظریتا من بعدین نو آیت آلا که مونږ لرا پاغ بانی چکڑو باطل پارستو دک کرنگی جدا جدا بیانو ما دلائل او دلیلونا لعلهم ولعلهم یرجعون که دیش جدی ولعلهم یرجعون او که دیش جدی راو گرزی اللہ ده شرکنا ده کفر او ده شرکنا داغین چکم دنو راو گرزی ریل گوڑا قیه نو